اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك وجدك عائلا فأغنى ألا لم يجد يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون مغلوں پہ چلے دیکھ کی تلوار تیرا نظروں پہ چڑھے دیکھ کی تلوار تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسا ہے منشے زی جا دے خبر خبر اللہ

اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری اجمیر میں من کی مرادیں حضرت علامہ مولانا محمد ریاض اتار قادری رضوی کا ایک بڑا پیارا پیارا پرسوز کلام پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں. مدینہ طیبہ کی اس کلام میں التجا ہے, دعا ہے, کاش کاش کاش پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر نظر رحمت ہو جائے اور ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ حج کے پیارے موسم میں چل مدینہ کے ساتھ نصیب ہو جائے. الحمدللہ اس کلام کو جو بھی سب کے دل سے پڑھا سنا کرتا ہے الحمدللہ اسے مدینہ طیبہ کا بلاوا ضرور ملتا ہے. آئیے اس پیارے کلام میں شامل ہوتے ہیں. بلا لو مجھے اے شاہ بہرو بے مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہرو بے مدینے میں روتا Oh, مدینے میں کبھی تو اب نامی لگ جائے گا بیتر مدینے جائے گا بیتر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بیتر مدینے میں. کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوہ فرما ہونے والے ہیں. فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی آگے آگے آ کر تشریف رکھیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دعوت برکاتہ العالیہ ابھی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. انشاءاللہ رنگ برنگے مدنی پھولوں سے ہمارے دل کے گلدستے کو مہکائیں گے. فیضان مدینہ میں موجود تمام اسلامی بھائی آگے آ کر تشریف رکھیں. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرہ شروع ہوگا. انشاءاللہ عز و جل صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھ کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے پر پر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینہ کا غم میں

مدینے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں ستارا مدینہ پہاڑوں نے بھی حسن کانٹے بھی دیکھے ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو کر کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو کر کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق عاشق کو یار مدینہ رلاتی ہے عاشق عاشق کو یار مدینہ بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نوائی تو سنت الاعتکاف الحمدللہ پانچ رجب المرجب 1431 سنہ ہجری شب جمعہ مدینہ منورہ میں رات 11 بجے آتے ہیں اور ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, بھول کرتا پائیں بلا جھجک فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر خواہ اڑی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چونکہ آج خصوصی اسلامی بھائیوں کا یہ مدنی مذاکرہ ہے تو ان کی معاشرے میں اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان کی معاشرے میں کیا اہمیت. دیکھیے خصوصی ہوتا ہے عمومی ہوتا ہے, ہم نے ان کو خصوصی اسلامی بھائی نام دے کر ان کے احساس کمتری محرومی کو سب نے دور کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے. تو خصوصی ہمارے یہاں اسلامی کے مذہبی ماحول میں خصوصی اسلامی بھائی ان کو کہا جاتا ہے جو گونگے بہرے یا نابینا ہیں, ڈیف اینڈ بلائنڈ, ڈیف اینڈ بلائنڈ اسلامی بھائی, تو ان کو ہم خصوصی کہتے ہیں تاکہ ان کو یوں ہو کہ ہم بھی اس معاشرے میں جینے کا حق رکھتے ہیں. یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے. جیسے سیاسی لوگ یہ وی دکھاتے ہیں اور وکٹری ہماری فتح ہے, تو ہمارا علامت یہ ہے مجھے تم سے پیار ہے. تو آج ان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے گونگے بہرے اور نابینا, ان کو ہم خصوصی کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں. اب یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ جس کو جس طرح چاہے بنائے, اور اس میں جو عمومی اسلامی بھائی ہیں جو نارمل اسلامی بھائی ہوتے ہیں معتدل, ان کا امتحان بھی ہے کہ اگر وہ ایسوں کو اپنے سے حقیر سمجھیں تو یہ تکبر میں مبتلا ہوئے کہ خود سے کسی کو گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھا برتر. تو ایسے موقع پر جب یہ خیال آئے کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں برتر ہوں, یہ مجھ سے حقیر ہے گھٹیا ہے, تو اللہ تعالی کی بے نیازی پر نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان و کان دے دے اور ہم سے چھین لے واپس لے لے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو رات بھلے چنگے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں جا چکی ہوتی ہیں, نابینا ہو جاتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے خاصے بولنے والے ہوتے ہیں اور ان کی زبان اچانک فیل ہو جاتی ہے, ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے, نہیں بول پاتے, اس طرح کانوں کی سنوائی چلی جاتی ہے, پہلے سنتا ہوتا ہے پھر بہرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے, اور جو بہرا گونگا یا نابینا یا لجا لنگڑا یا کسی بھی عضو سے محروم ہے, کوئی بھی اس کی ایسی پوزیشن ہے, تو وہ اللہ تعالی کی ناشکری نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. اگر ناشکری کرے گا تو اس کی یہ تکلیف یا یہ جو خامی ہے دور تو نہیں ہونی، الٹا پھنسے گا. اور اگر نعوذ باللہ ایسا شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض کیا، تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب یعنی اس طرح بازوں کے کڑنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو اتنا یوں خوش ہے، اس کی زبان ماشاء اللہ اتنی اچھی چلتی ہے، میں گونگا ہوں یا میں تتلا کر بولتا ہوں، وہ تو بڑا خوبصورت اور سڈول قسم والا ہے، میں مریر سا کمزور سا ہوں. یہ بھلا مطلب مجھے یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو اس طرح کا جب خیال ہے تو ہمیں اپنے سے بہتر کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے دیکھنی چاہیے. اب جیسے یہ گونگے بیرے وہ اس کو دیکھیں کہ جو گونگا بیرا ہونے کے ساتھ نابینا بھی ہے، ایسے بھی ہمارے پاس کہ جو گونگے بیرے بھی ہیں بےچارے نابینا بھی ہیں، کہ اب مجھے آنکھوں کی نعمت تو ملی ہے. اب گونگا بیرا اور نابینا جو وہ اس کو دیکھے کہ جو ہاتھ پاؤں سے بھی محروم ہے اس پر غور کرے، یا گونگا بیرا نابینا چلتا پھرتا تو ہے، کھا تو لیتا ہے، کھانا تو ہضم ہو جاتا ہے اس کو، بےچارے مریض ہوتے ہیں، کینسر کا مرض لگ گیا، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی نہ ہو، کھانے پینے کی محتاج، ہر وقت درد سے تڑپتے ہیں، اور ایسے ایسے بےچارے تکلیفوں میں ہوتے ہیں کہ ایک کل ان کو چین نہیں آتا. اب مثال کے طور پر میں نے ایک مریض دیکھا تھا، میرے کو لے گئے تھے، وہ پہلے دعوت اسلامی میں آتے تھے لیکن میں پہچان نہیں پایا، وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، اللہ بیچاروں کو غریب کے رحمت کرے. یعنی آپ نے سنا تو ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچہ، یوں سمجھو میں نے ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا، زندہ زندہ ڈھانچہ. تو وہ ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کینسر کا مریض تھا، اور وہ مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے پہچانا، میں نے نہیں جانا اس کو. تو اس نے ایک میں اس کی ادا بتا رہا ہوں، اس نے بڑا اپنے آپ کو بےچارے نے مشکل سے سیٹ کیا اور یوں وہ ادب سے بیٹھ گیا، لیکن وہ بار بار یوں کر کے اپنا زمین کی طرف لے جاتا تھا، پھر وہ تھوڑا سنبھلتا، پھر بیٹھتا، پھر سویر سر زمین پر ٹیک دیتا. انہیں اس کو ایسا دیکھا میں نے کہ کسی کل اس کو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا. میں نے اس کے بڑا بیٹا جو لے گیا تھا مجھے، اس ماحول میں تھا، میں نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، ان کو یہ میں کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی، تو ان کو کسی پل چین ہی نہیں ہے، تو یہ بےچارے ہر وقت کرتے رہتے. اب اس مریض کی میں آپ کو مثال دی، اب کون گونگا بہرا اور نابینا تیار ہے کہ چلو بھائی تم کو زبان مل رہی ہے، تم کو آنکھیں بھی مل رہی ہیں، تم کو کان بھی مل رہے ہیں، اور اس مرض میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے بنا کر یوں کرتے رہو، سر پھٹا پھٹا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گونگا بہرا نابینا تیار نہیں ہوگا اس بیماری کو لینے کے لیے، کہ یار کچھ بھی ہے، گونگے بہرے ہیں، سر میں درد تو نہیں ہے، اپنے دندناتے تو پھرتے ہیں، بھگتے دوڑتے تو ہیں، کھاتے تو ہیں مزے سے لے کر، آم تو چوستے ہیں، وہ تو بےچارا کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا. تو اس لیے حالانکہ اس کی آنکھیں بھی تھی، اس نے مجھے پہچانا بھی، کسی بےچارا اس کو کسی کل چین. اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے مریض میں نے دیکھے ہیں، بعض ایسے مریض دیکھے ہیں کہ برسوں سے جن کو بخار ہی نہیں جاتا، بعض ایسے ویل چیئر پر مریض دیکھے میں نے لائے گئے کہ جن کو زمانہ ہو گیا، وہ سو ہی نہیں سکتے، وہ لیٹ نہیں سکتے، بس جو بھی کرنا پھر بیٹھے نہ چل سکتے. بعض ایسے مریض دیکھے کہ جن کو زمانہ ہو گیا، ان کی الٹی بند ہی نہیں ہوتی، وامٹ کرتے رہتے، تیز چلتی رہتی ہوتی، بعضوں کو بخار تو بخار چلتا رہتا ہے، بعض کھانستے کھانستے کھانستے ہر وقت کھانستے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اے گونگے بہرو، اے میرے خصوصی سائیں بھائیوں، تم تو بہت آسانی ہے، کیوں مطلب یعنی کہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہو، ان مریضوں کی طرف نظر کرو، خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی وہ مرض ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں برداشت نہیں کر سکتے. اچھا پھر سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات یعنی ایک مجھے میں اپنے اوپر لے کر آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے کہہ دیا جائے کہ تمہاری زبان میری نہیں جا رہی ہے, تمہاری آنکھوں کو بھی ابھی مطلب دینے کے بند کر دیا جائے گا, نظر بھی نہیں آئے گا, پھوڑ دی جائیں گی, ابھی بہرے بھی ہو جاؤ گے, ابھی ہاتھ پیر بھی تمہارے کٹ جائیں گے, تم بالکل یہ ہر طرح سے معذور, تم کو کچرا کنی میں پھینک دیا جائے گا. اس طرح کر کے یہ قبول کرتے ہو یا ایک سیکنڈ کے لیے کافر ہونا پسند کرتے ہو؟ خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے کلمے حصے کے لیے بھی میں کافر ہونا پسند نہیں کروں گا, میں یہ ساری تکلیفیں برداشت ہیں مجھے, میں گوارا ہے. ایک مثال دی میں نے آپ کو کہ یہ میں اس پر مطلب لینے کے ڈن کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر دو صورتیں کہ یا یوں یا یوں, تو میں اس کو ڈن کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک لمحے کے کروڑویں کروڑویں کروڑ حصے کے لیے بھی میں کفر میں جانے کے لیے تیار نہیں. تو اب اپنے لیے مقام شکر نکالو, کیار گونگے بہرے نا, ٹھیک ہے نا, کوئی بات, اللہ کا کرم کم ہے کہ ہم کو ایمان ملا. پلا پلا پلا تو کافر ہیں. ایک بزرگ نے ایک کافر کو دیکھا تو ایک دم بےہوش کر گر گئے. جب ہوش آئے لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو گیا, تو دیکھ کر بولا مجھے اللہ کی بے نیازی اور خفیہ تدبیر پر میری توجہ چلی گئی کہ دیکھو وہ کیسا بے نیاز ہے, کہ اس کو اس نے یہ اس کو کفر میں یہ کفر میں پڑھا ہے, اور مجھے اللہ نے ایمان کی روپ سیکھی. اگر میرا ایمان کا لباس اس کو چلا جائے اور اس کا کفر کا لباس مجھے مل جائے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ہم پر ضروری ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. خدا کی قسم, اللہ پاک کی قسم, یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا جہان کی کوئی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو جسے ایمان کی نعمت حاصل ہے, اب چاہے اس کو قیمہ کر دیا جائے, چاہے اس کو کولو میں ڈال کر اس کو پیل دیا جائے, اس کو تیل میں ابال کر دیگ میں غوطہ لگا دیا جائے, اس کو اٹھا کر دیا جائے, اس کو مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, سب اپنی جگہ پر, لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے. یہ انمول رتھ ہے, یہ مول نہیں ملتا, قیمت نہیں ملتا. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کیا, مسلمان گھر پیدا کیا, ہمیں ایمان کی لازوال, اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی. اللہ کا یہ ہمارے حق میں لازوال ثابت ہو, اس کو سوال نہ لگے. تو اس لیے گونگے بہرے نابی نے بالکل احساس محرومی کا شکار نہ ہو, اللہ کا کرم. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار علم دین کی طلب میں نکلے تھے, تو آپ کے پاس جوتی نہیں تھی, چپل نہیں تھے, تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں رائے خدا میں نکلا ہوں, میرے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے, شو نہیں ہے میرے پاؤں میں. تو کوفے کی جامع مسجد میں چلے گئے اس دوران, تو آپ نے دیکھا کہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر پڑا تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. تو آپ فوراً مسجد کے اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے, سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, یا اللہ میں معافی مانگتا تیرا کہ میرے چپل نہیں ہے تو کیا ہوا, میرے پاؤں تو نے سلامت رکھے ہیں, یہ بیچارہ جو دروازے پر پڑا اس کی تو ٹانگ کٹی ہوئی, یہ تو چلنے ہی سے معذور ہے, یہ چپل پہنے گا ہی کیا, بیچارے کی ٹانگیں ہی نہیں ہے, میرے تو خالی چپل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سے بڑے پریشان حال کو دیکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اس وقت آپ نے مقام ارشادات عطا فرمائے کہ اپنے سے ان کو دیکھے جو نیچے کی طرف ہو, بات یہاں صرف ہمارے خصوصی سائنسوں کی نہیں ہے بابا, کہ ان کے پاس آنکھ نہیں ہے یا زبان نہیں ہے یا کان سننے کے نہیں ہے, صرف وہی محسوس کرتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک مسئلہ, ایک عالمگیر مسئلہ ہے, یہ ہر شخص اپنے آپ کو اپنے سے اوپر والے کی طرف کمپیئر کرتا ہے, اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے, چاہے وہ غربت کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, حسن کا معاملہ ہو, آواز کا معاملہ ہو, کسی بھی معاملے میں یا گھر بار کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو, ہر شخص گویا کہ اپنے سے بہتر ہی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یوں اگر دیکھیں تو پھر تو ہر طرف ناشکری کی جیسے کہ فضا قائم ہو چکی ہے. اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اس کی مطلب ترغیب اسی کی ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھیں. ظاہر ہے کہ اوپر تو پھر اوپر کی تو یعنی کہ کوئی اب کیٹیگری دے نہیں ہے نا. اب جیسے کہ ایک مالدار ہے وہ اگر اوپر دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس سے بڑا مالدار موجود ہوتا ہے, اس سے بڑا مالدار موجود ہوتا ہے. تو پھر اگر اس یہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے تو اس سے بڑی کیٹیگری موجود ہوتی ہے دنیا میں کہ صاحب وہ وزیر اعظم, تو صاحب وہ صدر, تو فلاں. اب صدر یا وزیر اعظم یہ اگر اوپر دیکھتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میرا ملک چھوٹا ہے, فلاں مجھ سے بڑے ملک کا صدر یا وزیر اعظم, تو چلو صاحب وہ بڑھ بڑھ کے بولے اس وقت سب سے بڑا ملک یا سب سے وہ پائیدار ملک دنیاوی اعتبار سے تو صاحب وہ امریکہ ہے, تو امریکہ کا صدر. تو ارے بے وقوف, تو امریکہ کے صدر کی ریس کرتا ہے, اس کے پاس تو اسلام کی دولت نہیں ہے یار. تو یہ تو دیکھ, تو اسلام میں ملک کا صدر ہے, تیرے پاس اسلام ہے, خدا کی قسم تو اس سے اچھا ہے. ارے اس سے تو ہمارا یہاں کا مطلب یعنی کہ موچی اور چمار اچھا ہے اس طرح سے, کہ یہ مسلمان تو ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو اس لیے مطلب بڑے سے بڑا دیکھنے کی تو کئی مطلب وہ اس کی لمٹ نہیں ہے, اور اپنے سے نیچے دیکھنے کی لمٹ ہے. کیسے لمٹ ہے کہ میرے پاس 50 کروڑ ہیں تو میں اوپر دیکھتا ہوں تو 51 کروڑ والا آئے گا, ارے اس کے پاس 52 کروڑ ہیں, اس کے پاس 55 کروڑ ہیں. اب بڑھتے بڑھتے تو مطلب اس کا سر ملنا مشکل ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں 50 کروڑ پر اگر اپنے آپ کو شکر پر جمانا چاہتا ہوں تو 49 کروڑ والے کو دیکھ لوں, تو یہ آسانی سے نظر آئیں گے. 48 کروڑ والے کو دیکھ لوں, میری دکان مطلب یعنی کہ ایک ہی ہے, ایک ہی دکان ہے, تو مجھے یعنی کہ زیادہ دکان مجھ پر سوار ہے. اب یہ کہ وہ دوسری دکانوں والوں کے اس کے بعد اتنی دکان ہے اتنی دکان, اس کے بجائے میں یہ غور کروں یار میری دکان تو کارنر کی ہے اور ساری دکانیں میرے پیچھے ہیں, تو آسانی سے اس کو مطلب وہ صبر آ جائے گا. تو اس لیے نیچے دیکھنے میں عقلی طور پر بھی کافی, اوپر اگر دیکھنے بھی جاتے ہیں تو اوپر دیکھیں گے تو ٹوپی بھی سر پہ ہوگی تو گر جائے گی آخر, ہے نا. اور نیچے اگر دیکھیں گے تو وہ جو پھلدار شاخ ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے تو اسی ویلیو ہوتی ہے, اور جو خالی ہوتی ہے اوپر ہی دیکھتی چلی جاتی ہے اس کی ویلیو ہوئی تو پھل ہی نہیں ہوتی, وہ اکڑتی رہتی ہے. تو پھلدار شاخ بن جاؤ, جھکے رہو. تو اس لیے وہ نیچے دیکھنا عقلی طور پر بھی مفید ہے, شرعی طور پر بھی مفید ہے, اپنی دنیا کے لیے بھی مفید ہے, اپنی آخرت کے لیے بھی مفید ہے. باقی ہاں دیکھنا ہے اوپر تو دیکھو, مطلق دیکھنا منع نہیں ہے. کس کو دیکھو؟ اچھا پانچوں ٹائم با جماعت نماز پڑھتے ہو, اچھا ماشاء اللہ تہجد گزار کو دیکھ لو آپ اوپر ہو, پانچوں ٹائم با جماعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ رہے ہو, اچھا اچھا آپ تہجد گزار بھی ہو تو قرآن شریف بھی پڑھنا آتا ہے, آپ حافظ صاحب کو دیکھ لو نا, یہ جو پانچوں ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں تہجد گزار بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, اور آپ حافظ قرآن نہیں. تو یوں اوپر کرج نہیں ہے, تو یہ اوپر دیکھ کر اگر اس کے اگر آپ رشک کریں گے کہ میں بھی کاش ایسا ہوتا کہ میں علی ہوتا, میں مفتی ہوتا, میں باعمل ہوتا, تو یہ اچھا, یہ اوپر دیکھنا اچھا ہے. اس میں نیچے دیکھنے کا ہے ہی نہیں کہ میں پانچوں نماز باز رکھتا ہوں اور وہ فجر میں سویا رہتا ہے تو اب اس کی ریز کرو کہ یار میں بھی فجر میں سویا رہتا تو اچھا تھا, تو آپ مارے گا شیطان نے آپ کو, مطلب ہے کہ اپنے جھسے میں لے گیا. تو نیکیوں میں اوپر دیکھنا ہے اور باقی دنیاوی نعمتوں میں نیچے دیکھنا ہے, اس پہ اپنے ڈن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ نے کیٹیگری کر دی ہے, تقسیم کر دی کہ اوپر دیکھنے کی یہ صورت ہے اور نیچے دیکھنے کی یہ صورت. جی اب اوپر دیکھنے والا جو صورت بتائیے اس طرف ذہن بنے, اس کے لیے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامت پر عمل کریں, انشاءاللہ یہ ذہن بن جائے گا. مدنی مذاکروں پہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی ہی رہیں تو آپ کا ذہن بن جائے گا. باقی خالی یوں مطلب آپ چاہتے رہیں کہ ذہن بن جائے تو بہت مشکل ہے. خالی آپ چاہتے رہیں کہ میں پڑھ لکھ کر مطلب وہ کوالیفائڈ ہو جاؤں تو یہ بہت مشکل ہے. آپ اسکول میں جاتے ہوں گے, کالج کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں گے, یونیورسٹی کی سیڑھی چڑھتے ہیں, پھر شاید کوئی ڈگری کا منہ دیکھتے ہوں گے. تو کچھ نہ کرنے سے ملتا ہے نا, کوشش کرنے سے. من جد کا وجدہ, کہ جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. تو آپ کوشش کیجیے, اس کے لیے رائے خدا میں سفر اختیار کیجیے, آشکان رسول کی صحبتوں میں رہیے, تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا, بن جائے گا, بن جائے گا. دیکھو میں نے جو یہ باتیں کی تو میں بھی ماں کے پیٹ سے تو نہیں نکلا ہوں یہ سارا سفر, یا جتنے ایسی باتیں میں ایک تھوڑی ہوں دنیا میں. الحمدللہ کروڑوں ایسے مسلمان ملیں گے جن کی الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے, یہ سوچے ہیں کہ نیچے کو اوپر مت دیکھو, اوپر دیکھو گے تو میں نے ٹوپی گر جائے گی, لوگ ہنسیں گے آپ پر. اوپر دیکھ کر آپ اوپر والوں جیسے بن نہیں سکو گے نا, آپ کے اختیار ہی نہیں. اس لیے نیچے, اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بہت اللہ نے دیا ہے, بہت دیا ہے, بہت دیا ہے. ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے تو دو ہاتھ کٹے والے کو دیکھو یار میرا ایک ہی, یہ بےچارے اس کے دو ہاتھ کٹے ہوئے, چاہے آپ کے دونوں کٹے ہوئے تو اس کو دیکھو گے جن کے دونوں ہاتھ کے ساتھ ایک ہاتھ ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے. اچھا آپ ہاتھ لوگ آپ کو کانا کانا بولتے ہیں, کوئی بات نہیں کانا بولتے ہیں نا, اندھا تو نہیں بولتے نا, تو کانے ہی پر ڈن کر لو بہتر ہے. جو اندھا بےچارا آپ کے ساتھ تکلیف میں, اس کو لوگ اندھا بولتے ہیں نہ بھی بولے, چاہے اس کو حافظ جی بولتے ہیں, چلو ٹھیک ہے آپ کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دیتے ہیں, آپ کو حافظ جی بولا کریں گے. نہ نہ نہ آپ ابھی تیار نہیں ہوگا تو ایک ہی آنکھ رہنے دو, یہی کافی ہے. اور جیسا کہ وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دربار میں کہتے ہیں, اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ القدیر حاضر ہوئے تو ایک نبینا صدا لگا رہا تھا, یا خواجہ آنکھیں دے دو, یا خواجہ آنکھیں دے دو, یا خواجہ آنکھیں دے دو. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بابا جی کب سے آنکھوں کا سو کر رہے ہو؟ تو برسوں ہو گئے خواجہ سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا سنیں گے انشاءاللہ, میں ابھی حاضری لے کر آتا ہوں اور تمہاری آنکھیں آنی چاہیے, اگر نہیں آئیں گی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اور پیرا لگا دیا اس پر, اب تو بڑا گھبرایا اور نابینا, اور یا خواجہ اب تو گیا میں نابینا ہی صحیح, تب تو جان میری خطرے میں, یا خواجہ میری آنکھیں دے تو تاکہ میری جان بچ جائے. بڑا رویا گڑ گڑایا تڑپا. جب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر تشریف لے آئے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم بے دلی سے اور بے یقین کی کیفیت میں سوال کر رہے تھے, اب دیکھو جب تمہاری جان پر بنی تو تم نے گڑ گڑا کر وہ دل سے سزا نکلی, اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے وہ دل سے کوشش کرے. وہ میرے بڑے بھائی مرحوم ایک قصہ سناتے تھے اس طرح کا کچھ, کہ ایک شخص کیچڑ میں پھنس گیا تھا, اب وہ نکل نہیں پا رہا, بےچارا یوں یوں کرے لیکن وہ کیچڑ سے نکل نہیں پا رہا تھا. کوئی آدمی نکلا, اس نے بولا یار تم تو بڑی تکلیف سے مرو گے کیچڑ میں, دور سے اس نے دیکھا تو اس نے گن تھاکی اس کی طرف, بولا میں لو یار تمہارے سر کا نشانہ لے لیتا ہوں تاکہ تم جلدی جلدی تمہاری جان نکل جائے, ورنہ تڑپ تڑپ کر کیچڑ منہ میں ناک میں جائے گی, بہت تکلیف سے مرو گے. اب اس نے جب گن دیکھی نا تو اس نے ایک دم پورا زور اکٹھا کیا اور ایک دم جھپ لگائی اور بھاگ نکلا. تو وہ ہنستے ہوئے اس نے گن رکھ دی اور اس کو پکار کے روکا کہ بھائی میں تمہیں مار نہیں رہا تھا, میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تم کھڑی یوں یوں ہی لیتے, اب دیکھو تمہاری تم جان پر آئی, تم نے زور لگایا تو تم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس لیے اگر بھرپور کوشش کریں گے کہ مدنی قافلوں کے بھرپور مسافر بنیں گے, 12 ماہ کے مسافر بنیں گے, 25 ماہ کے مسافر بنیں گے, 30 دن کے ہن ان کے ہر مہینے کے 3 دن کے مسافر بنیں گے مدنی قافلوں کے, اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑا کر دعا بھی مانگو گے اور مدنی ماحول سے بہتر ہوگے, تو انشاءاللہ جل جلالہ ذہن بھی بن جائے گا. تو ہر موقع پر دنیاوی نعمتوں میں نیچے دیکھنے کا ذہن بن جائے گا اور اخروی نعمتوں پر اوپر دیکھنے کا انشاءاللہ ذہن بن جائے گا. تو کوشش مدنی کوشش ہو, پھسفسی کوشش نہ ہو, مدنی کوشش ہوگی, حقیقی کوشش ہوگی اور بالکل دل لگا کر کوشش ہوگی, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. میں جب دعوت اسلامی کا ہم نے شروع کام کیا, یقین مانے کچھ بھی سجکا نہیں پڑتا تھا ہم کو, یعنی سجکا ہی نہیں پڑتا تھا کہ یہ کام ہوگا کیسے. سجکا کیا یہ ہو, یہ سجکا ہماری میم نہیں بولتے, کچھ سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوگا. اچھا خواب بڑے بڑے تھے، ہلکی چل رہی تھی، خواب بڑے بڑے تھے، مجھے تو بہت بڑا کام کرنا ہے، چھوٹی موٹی انجمنیں تو ہم پہلے ہی چلاتے رہتے تھے، بڑا کام کرنا ہے، تو بہت بڑا کام کرنا ہے. اب میں پریشان ہوتا تھا کہ میری ہوگا کیسے، میرا تعاون کون کرے، میری تو مخالفت بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. اچھا اب اللہ نے کرم کیا یا اللہ نے کیا، میں نے کیا کیا، اس نے میرا ذہن میں ڈالا وہی کوشش والا، میں نے کوشش کرتا اس کو پکڑا، اس کے میں جوتیاں رگڑ رہے ہیں نا، جوتیاں گھستا تھا اس کے پاس چلا دیا، اس کے دروازے پر گھنٹوں بیٹھنا پڑتا تھا شخصیتوں کے ادھر، تو بھائی سنا کہ اس کو رسبا ہے وہ دینا کام میں، وہ تمہارا تعاون کر سکتا ہے، وہ اس کے جا کر دفتر پہ چلا جاتا، اب کیا کوئی چائے پلا کر ترخا دیتا، کوئی یوں یوں کر کے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بگا دیتا. تو اب پھر آخر کار کر میں نے بولا یار ان سب کو جوڑا، میں کروں گا ان شاء اللہ کام، میں کروں گا ان شاء اللہ کام، اور ہوگا ان شاء اللہ. تو خیر میں چلتا رہا آج آپ کے سامنے الحمدللہ. اب میں کام نہیں کر رہا، اب میں بالکل بیٹھ کر کمائی کھا رہا ہوں. بیٹے جوان ہو گئے، بہت ساری الحمدللہ دکانیں کھل گئی میری سنتوں کی، نیکیوں کی. تو اس طرح بھی ہے کہ میرے بچے جوان ہو گئے اور میری اولاد بھی اتنی ہے کہ شاید ہی کسی زندہ انسان کی اس دور میں اولاد ہو، روحانی اولاد اتنی میری، اگر میں لاکھوں کہوں تو بھی شاید کم، اتنی اولاد ہے، سب کما کر مجھے کھلا رہے، اتنی نیکیاں مجھے ملی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دی کہ جھکی بن جاؤ، اڑی پہ آ جاؤ، یعنی کہ بس یہ چھت مجھے گرانی ہے، مثال کے طور پہ یہ لنچر کی کوئی بات میں اکیلا گراؤں گا. اب آپ نے مارا تھوڑا، وہ تھوڑا تو خالی ٹپ کھا کے آ گیا، ٹپ کھا کے ٹکرا کے آ گیا، نشان بھی پڑا. آپ بولے یار یہ کیسے ٹوٹے گی، میں کہوں گا ٹوٹے گی، اس کا اچھا بھی ٹوٹے گا، کیسے بھی ٹوٹے گی. آپ دوسرا تھوڑا مارو، تیسرا مارو، چوتھے پر، پانچویں پر نشان پڑے گا. جب نشان پڑ گیا نا تو اب تھوڑا مزید آسانی سے یہ نشان جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، ترکیب بنی چلی جائے گی، ایک سوراخ بن جائے گا. آپ نہیں تھکو، آپ اس کو توڑتے رہو، آخر کار یہ ٹوٹ جائے گی. جیسا کہ وہ میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں، جیسے کہ ایک مسجد میں باہر پاؤں دھونے کے لیے ہوٹل وقت آتا تو وہ مسجد کے بالکل دروازے پر ایک وہ نلکا لگا ہوا تھا، اور کھار ہم لوگ بولتے کیا بولتے ہیں چھوٹی سی وہ منڈھیر بنی ہوئی تھی، تو اس طرح وہاں لوگ ہاتھ پاؤں دھوتے تھے، تو پاؤں دھو کر پاؤں اس میں رگڑ کے میل کچل اتارتے تھے اس میں. تو پاؤں رگڑ، پاؤں کی رگڑ کیا ہوتی ہے، یہ ربڑ ہوتا ہے، پاؤں کیا ہے، یہ سیمنٹڈ فرش کو کیسے مطلب یعنی کہ گھسے گا، تو وہ اس کو نہیں گھستے تھے، اپنے پاؤں گھستے تھے لوگ، تو گھستے رہتے تھے، دھوتے رہتے تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ گڑا پڑ گیا تھا لوگوں کے پاؤں گھس گھس کر. اسی طرح پانی کا قطرہ اگر کسی ایک جگہ پر مسلسل گرتا رہے نا، گرتا رہے تو وہ اس میں اس جگہ پر سوراخ ڈال دے گا، یہ پانی اکثر سوراخ ڈال سکتا ہے. 150 قطرے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن مسلسل جب گریں گے تو وہ سوراخ ڈال دیں گے. بارش کا قطرہ سبھی نے دیکھا ہوگا، اس بیچارے کی کتنی مطلب ویلیو کتنی، اگر ایک دو گریں تو فوراً سوکھ جائیں، لیکن یہ جب گرتے چلے جاتے ہیں تو جل تھل کر دیتے ہیں نا، کیسے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اس میں، اسی ایک قطرے کے اندر. اگر کہو تو ایک ایک قطرہ مل کر ہی تو سمندر بنا نا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اس میں تھوڑا کام بھی کرتا رہے آدمی، کرتا رہے ایسے ایک مثال دیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن ایک مثال دیتے ہیں کہ ہاتھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ذرا وہ اتنا وزنی نہیں ہوتا جتنا ہاتھی وزنی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہاتھی کے بچے کو لیے سر پٹے اٹھا کر بہت اٹھاتا رہے تو یہ بڑا ہاتھی بھی جب بن جائے گا نا تو یہ اٹھا کر اس کو چل سکے گا. یہ سمجھانے کے لیے شاید کسی نے مثال قائم کیوں. تو اس لیے وہ اپنی ڈکشنری سے اپنی ڈائری سے مایوسی کو آپ دو قلم زد کر دیں، چھیک دیں، مایوسی نہیں، میں نے کام کرنا ہے، ہمارا کیا ایم ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارا مدنی مقصد ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ مدنی مقصد یہ خالی زبان سے بولیے پھر پتا بھی نہیں, نہیں اس مدنی مقصد کو اندر اتارو. اب اندر اتار کر ذرا ایک بار میرے ساتھ دوہرائیں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب اس مدنی مقصد پر آپ غور کرنا سیکھیں کہ یہ آپ نے اپنا مقصد بنا لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ اب اس پر جب قدم اٹھاؤ گے ہو سکتا ہے آپ کو بہت تکلیفیں آئیں, وہ آزمائشیں آئیں, آپ رکاوٹیں بھی کھڑی, آپ ہمت نہیں آئے. آہستہ آہستہ وہی لوگ جو آپ کی رکاوٹیں بنتے ہیں نا, یہ انشاءاللہ آپ کا تعاون رہیں گے. یہ سب تجربے کی ہیں. مجھے دو دو ٹکڑے گالیاں دینے والے آخر کار اٹاری بن کر ہاتھ چومتے ہیں, جو کبھی دو دو ٹکڑے گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کا کرم کہ ہم نے برائی کا بدلہ برائی سے دینا نہیں ہے, گالی کا جواب گالی سے دینا نہیں ہے, اینٹ کا رب سے دینا نہیں ہے. ہم نے سب پر اپنی انفرادی کوشش جاری رکھنی ہے. لاکھ میں دھتکارے, ٹھکرائے, تھو کرے, چھی کرے, کچھ بھی کرے, ہمیں اپنی بولی بولتے چلے جانا ہے. ہماری بولی کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. غصہ نہ کرے, لڑے نہیں کسی سے کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, منہ توڑ دوں گا, دانت توڑ دوں گا. تو آپ تو منہ اور دانت توڑ سکتے, میں تو شاید سر بھی پھڑ دوں گی. ہاں ہاں اٹھا کے پھکوا دوں نالے میں. میرے تو الحمدللہ اتنے اس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک منٹ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, نعوذ باللہ بڑا بول نہیں بول رہا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سر اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں کہ اگر میں جھوٹ موٹ بولوں کہ فلاں نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں, لکھا یہ ہے وہ ہے فلاں ایسا ہے, کسی کو بول دوں تو وہ میرا خیال اس کو گولی ہی مار دے. لیکن کبھی یہ دھندا کیا ہی نہیں نا میں نے, نہ آئندہ کرنے کا کوئی ارادہ. کیونکہ میرا تو مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. مجھے جو گالیاں دو دو ٹکڑے دیتا ہے اس کے لیے مجھے غور کرنا ہے کہ یہ اس کی گالیاں دعاؤں میں نہ جانے کب تبدیل ہوں اور یہ کس طرح تبدیل ہوں, اس پر غور کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ, نہیں یہ اپنی کوالٹی اپنی نیچر نہیں ہے. مجھے تو اس کی ترکیب کرنی ہے. جو گالیاں دیتا ہے وہ دعائیں دینے پر آ جائے, جو برا بھلا کہتا ہے وہ لوگوں کو برا بھلا کہنے والوں کو سمجھانا شروع کر دیں, ایسا بن جائے. تو یہ ہمیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ذہن بنا لو گے, لڑو گے نہیں, غصہ نہیں کرو گے, جو آپ کو مارے جھاڑے اس سے بھی الجھو گے نہیں اور اپنا کام بھی نہیں چھوڑو گے دل برداشت طور پر. آپ دیکھو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا. جتنے آپ کی مخالفت کرتے ہوں گے, گالیاں دیتے ہوں گے, سب آپ کو دعائیں دیں گے, آپ کو دور دیکھ کر سلام کریں گے آپ کو انشاءاللہ. کرو آگے بڑھو تو صحیح. ادفع باللتی ہی احسن, سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو ظاہر ہے کہ جو نجاست ہے وہ نجاست سے پاک نہیں ہوتی, نجاست کو پانی سے پاک کیا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو جو آپ کے مخالف ہوں گہرے دوست ہو جائیں گے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہم عداوتن کانہ ولی حمیم, انہ ولی حمیم. تو اے وہ رسالہ نکالو نا, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوتن کانہ ولی حمیم. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, جب ہی تجھ میں اور اس میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. تو اس لیے ہمارے اسلاف نے یہی سکھایا, میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مکتوبات کھلے تھے کچھ لیٹرز, تو ان لیٹرز میں بعض گالیوں کے لیٹر بھی سامنے آئے تو جو عقیدت مند تھے وہ بگڑ گئے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو تعریف جنہوں نے لکھی ہے خط میں ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، انعام و اکرام دو ان کو جنہوں نے میری تعریف کی ہے، اور جو گالیاں جنہوں نے دی ان کے خلاف بھی کیس کر دو. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جب میری جو تعریف کرتے جن کی تعریف کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو کوئی ہم ٹکا نہیں دیتے انعام، تو آخر گالی اگر ایک ٹکا کو دیتا اس سے کا کو لڑنے دوڑتے ہو. یہ سمجھانے کا مطلب ایک انداز ہے. اس لیے جب اپنے کو برا بلا کہ تو ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں کہ مجھے برا بلا کہتا ہوں، مجھے لوگ برا بلا کہتے ہیں. ارے بھائی لوگ تمہیں اچھا بھی تو کہتے ہیں، اور اگر آپ دونوں کا موازنہ کرو گے تو اچھا کہنے والوں کی تعداد زیادہ پاؤ گے الحمدللہ. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. ولا تقتلوا انشاء اللہ. پارا 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت ابن لقد عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ خان کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اے سننے والے بھلائی کو بھلائی سے تب جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے یعنی تکلیف پہنچے شیطان کی طرف سے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یعنی کونچا سے کونچا کے اس میں ویل میں لکھا خزانے روپے میں، یعنی شیطان تجھ کو برائیوں کو ربارے، اور اس خصلت نیک سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرے، یعنی نیکی سے تو یہ روکنے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگ. بہرحال یہ کہ آپ نے سماعت فرمایا نا کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے، برائی کو بھلائی سے نہیں ٹالنا ہے. اللہ نصیب کرے. ابھی تو ہمارے یہاں تو یہ جہالت اتنی ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر دے دیتے ہیں یار شریف رکر دو کو جینے ہی نہیں دے گا ہم کو، آئے شرافت کا دور نہیں ہے، برے کے ساتھ برا بننا پڑتا ہے. اپن تو شریف کے شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں. یہ بولی ایک بازاری بولی آج کل، یہ سبھی تقریباً میں سمجھتا ہوں جانتے ہوں یہ بولی، اور میرے مدنی چینل کے کئی ناظرین ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے یہ بولی بولتے بھی ہوں گے کہ یار شریف شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شرافت کا زمانہ کون سا تھا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کو نیکی کی دعوت دینی پیش کی کہ جو دور جہالت جو تھا اس کو آپ شرافت کا زمانہ کہو گے، جبکہ گالیاں دیتے تھے، جادوگر بولتے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بھی چاہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پتھراؤ کرتے تھے، خونم خون کر دیتے تھے، کیا اس کو کہو گے کہ وہ دور بہت یعنی کہ وہ اچھا تھا اس وقت کا، یعنی اسلام کا نام لینا جب تھا مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتے تھے کہ اگر پتا چل گیا تو کافر ماریں گے، وہ دور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برائی کو بھلائی سے نہیں ٹالا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اللہ اینٹ کا جواب پتھر دیا، شریفوں کے ساتھ شریف، اور یہ تو میں سرکار کے لیے محاورہ بول بھی نہیں سکتا نعوذ باللہ، تو میرے آقا تو صحابہ شریف ہی رہے، تھے بھی شریف، ہیں بھی شریف، رہیں گے بھی شریف، شرافت ہی شرافت، سراپا شرافت ہے، جس سے شرافت ملی انہی کے قدموں کی دھوپ کر لی، اور تم بولتے ہو میں عاشق رسول ہوں، کیسے عاشق رسول ہوں، تم تو بولتے ہو میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں، اور میرے آقا تو سب کے ساتھ شریف رہے، بدماشوں کے ساتھ بھی میرے آقا نے تو شرافت ہی کا اظہار کیا، جان کے دشمنوں کو بھی آپ نے نبی کا پیغام سنایا، کیا فتح مکہ کا وہ وقت نہیں بھول گئے جب ستانے والے آپ کو شہید کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے، طرح طرح سے ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والے حاضر تھے کہ اب گئے، مکہ فتح ہو گیا، اب سب یہ قیدی پکڑے گئے، سب اب بھاگ نہیں سکتے، کیا ہوگا، میرے آقا نے کیا کیا، میرے آقا شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بھی شریف ہی رہے، میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ بولتے میں بدماش کے ساتھ بدماش ہوں، شریف کے ساتھ شریف ہوں، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، کیا پہلے تھا اب نہیں ہے، شرافت تو اپنے وجود کے ساتھ ہے نا، آپ شریف ہو تو پھر انشاءاللہ شرافت ہی شرافت ہے، تو شریف ہوں گے شرافت ہوگا تو شرافت کون سی رہی، تو یہ تو کیا وٹا سٹا ہو گیا، کیا بولیں گے، ادلا بدلی ہوگی، بدماشوں کا ساتھ شریف ہو جب کما دیں، جیسے بعض لوگ رشتے داروں کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس نے ہم کو دعوت دی تھی، ہم اس کو دعوت دیں، تو اب جس نے تم کو دعوت دی تو تم نے کون سا اس نے سلوک کا کارنامہ کیا، یہ تو مطلب تم نے اس کا بدلہ دیا، مزہ تو یہ کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ، جو تم سے کاٹے تم اس کو مطلب میں لے کر، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جیسے حدیث پاک میں کہ جو جس میں تین باتیں ہوں، مضمون حدیث شریف کا جس میں تین باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کا مضمون ہے، کیا نمبر ایک جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، تم بولتے ہو بدماشوں کے ساتھ بدماش ہو، کیسے بدماش ہو یار تم، اور بدماشی کیا پڑے گی تو ڈر بھی نہیں آؤ، اس طرح کے جو پاپڑ پہلوان اور وہ لکڑی بدماش ہوتے ہیں نا، کر کچھ بھی نہیں سکتے، زبان اتنی بڑی ہوتی ہے، اور زبان چین چین بولتے جب وہ سامنے بدماش آتا تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کیسے ہوں گے، خالی بس زبان چلتی ہوتی ہے، تو اس لیے بھی ڈنگے مارتے ہو، کمزور بنے رہو، واقعی آپ بولتے کمزوری کا زمانہ نہیں ہے، میں نے کمزوری میں زندگی بسر کی ہے، صحیح بولتا ہوں، میں نے کبھی زندگی بدماش نہیں کی، میرے اندر کوئی ایسا فن نہیں تھا جس کی وجہ سے میری کوئی شہرت ہوتی، نہ میں کوئی کھلاڑی، مجھے گیند بلا کھیلنے آوے، کرکٹ نہ فٹ بال، کسی میں ماہر نہیں میں بچپن میں، اچھا مزے کی بات یہ کہ میں تالی میں بھی ماہر تھا، اکھڑ ہو گیا تھا بالکل، حافظہ بھی میرا گیا، اچھا میرے پاس دولت کا اٹریکشن بھی نہیں تھا، یتیم غریبوں کا گھرانا، مزدوریاں کرنا، لباس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنے کو تھائی کا کڑکا بولتے ہیں ہمارے یہاں وہ کنگال، اس طرح میرا کوئی اٹریکشن نہیں تھا کہ لوگ مطلب مجھے مارتے تھے لڑکے، میں صحیح بولتا ہوں، جو مارتے تھے پیٹتے تھے، دانت توڑ دیے میرے، مطلب خون نکالے مارا، میں جو نہیں تھا جانے نہیں تھی، تو میں کمزور تھا، پتھر اٹھا کر مارنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو آج تک پتھر اٹھا کے مارا نہیں ہے، میں دے نہیں مارا، چلو ہاتھ نہیں مت تیرا کر کے کوئی ٹھوک دیا پتھر، کمزور معاشرے کا کچلا ہوا فرد جو میرے بچپن کے دوست مجھے جنتے وہ حیرت سے ان کی آنکھیں پٹی رہ جاتی ہلیاس تو کہاں نکل گیا. اللہ کا کرم ہے, صرف اللہ کی عطا ہے کہ مطلب ایسا کمزور معاشرے کا کچلا ہوا فرد جس کو کوئی کھڑا نہیں رہنے دیتا تھا. بالکل میں صحیح کہتا ہوں, یعنی ایسی پوزیشن تھی میری بالکل کوئی کھڑا نہیں رہنے دیتا تھا, بالکل دھتکاتے تھے لوگ. ایسا ٹھکرائے ہوا فرد یہ صرف اگر اللہ کا کرم دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے کہ آج لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے بدماشوں کے ساتھ بدماش بننا چھوڑ دو, کمزور رہیں گے سب دبائیں گے. دبائیں واقعی مجھے بھی دباتے تھے, بہت دباتے تھے, مارتے تھے, وہ خون نکال دیتے تھے, کٹی کر کے اکیلا کر دیتے تھے بچپن میں. مجھے کوئی چالاک ہی نہیں, ہوشیار ہی نہیں, نہ مطلب میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, خوبصورت بھی نہیں تھا میں, ایسے ہی تھا جیسے ابھی ہوں. ابھی تو کہیں طریقے دوں بالکل پھٹیجر, کپڑوں کا ٹھکانا نہیں, پاؤں میں جوتی بھی اکثر نہیں ہوتی تھی, بالکل ایسے ہی تھا حساب کتاب. نہ بالوں کو جڑا تھا, تو بچپن کی بات کر رہا ہوں, پرانے دور کی نہ سمجھیوں گی. تو کوئی اٹریکشن, دنیا بھی جس کو اٹریکشن بولتا کہ جس سے کوئی دوستی کرے, میرا کوئی جوڑی دار بھی نہیں تھا, میرے تو کون دوستی کرے, پیسے بھی نہیں کھلا میں, ہوتے نہیں تھے جب میں ان کو پیسہ کھلاتا, کھیر نہیں کھلاتا, چائے لے جا کر پلاتا, تو کمیلا بالکل نہ میرا کوئی دوست. جس کو جوڑی دار بولتے ہیں نا اپنے آج کل لوگ جوڑیاں, ایسا گہرا دوست کوئی لمبا عرصہ میرے ساتھ رہا ہو ایسا نہیں. مطلب دوست ہوتے ہر ایک کے مل ہی جاتے, دوست ہوتے تھے, لیکن وہ دوستی جس کو مطلب ہے نا کہ وہ یکرو دو قالب جس کو بولتے بیسٹ فرینڈ, ایسا کوئی بیسٹ فرینڈ شاید ہی میرا کوئی دنیا میں بنا ہو. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو احساس محروم ہی ہوتا ہے مجھے دیکھ لو, آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے مجھے دیکھ لو, آپ یتیم ہو مجھے دیکھ لو, آپ غریب ہو مجھے دیکھ لو, آپ مزدوریاں کرتے ہو اس مزدور مدینہ کو دیکھ لو. آپ کو جو بھی مطلب ہے نا کہ دنیا بھی پریشانیاں اگر آپ کو احساس کمتری میں ڈالتی ہے آپ مجھے دیکھ لو. میں بالکل معاشرے کا کھلا ہوا فرد تھا, میری تاریخ جو ہے وہ شروع کی ایسی ہی ہے. اچھا خاندانی بھی کوئی مجھے شرف حاصل نہیں ہے, نہ مہمان برادری کاروباری لوگ وہ غریب لوگ تھے, باپ نے تو بہت نے چھوٹا ہی تھا ڈیڑھ دو سال کا تو پردہ فرما لیا, تو یتیم ہی, نہ کوئی میری کوئی سند ہے میرے پاس, ایجوکیشن بھی نہیں ہے میرے پاس, کوالیفکیشن بھی نہیں ہے. تو ہر طرح سے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ مجھے دیکھ لو, انشاءاللہ مجھ میں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا. کمزور تو اب بھی آپ دیکھو کمزور ہی, مار دھاڑ کرنا اور یہ مکہ بازی یا باکسنگ کچھ بھی نہیں سیکھا, نہ مطلب میں نے کوئی باڈی بلڈنگ کبھی کی ہے. تو ہر طرح سے مطلب آپ اپنی پریشانیاں جو اگر ہیں, کمزوریاں, پریشانیاں, بیماریاں جو بھی ہیں, آپ مجھے یاد کرتے رہو اور اپنے مدنی مقصد میں دہراتے رہو, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر. تو الحمدللہ میں غریب ہوں لیکن میں بہت بڑا امیر ہوں, میں کمزور ہوں لیکن بہت بڑا طاقتور ہوں, میں لڑنا نہیں جانتا لیکن الحمدللہ بہت بڑا لڑاکا ہوں, اٹھا اٹھا کے مطلب پٹک پٹک کر مار سکتا ہوں, اتنا طاقت ہوں الحمدللہ. نہیں یوں اپنا ذہن بنائے, کس کو پٹکنا پٹک کر ماریں گے, مسلمان کو نہیں, بندے کو نہیں, ہاں نفس کو سمجھا رہیں گے, نفس کو پٹک کے ماریں گے, شیطان کو پٹک کے ماریں گے. اور اپنی لڑائی کس سے, اپنی لڑائی کو پڑوسیوں سے, گھر والوں سے یا عام لوگوں سے تھوڑی, اپنی لڑائی شیطان سے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبت کا چغل خیر کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بھائی کہ ہم غریب بھی ہیں تو ہم مالدار بھی ہیں, دنیاوی دولت سے غریب ہیں تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ غریب ہے. دنیا کی ساری دولت کو ایک طرف رکھ دے, میرے سونے کی اینٹیں رکھ دے, ڈائمنڈ لا کر میرے قدموں میں ڈال دو, بولے ایک لمحے کے لیے ایمان مجھے اپنا دے دو, جا بھاگ ادھر, تجھ پر تو میں تھوکوں گا بھی نہیں, تجھ سے تو میری تھوک اچھا ہے, تجھ پر گائے کو ڈالوں میں, ہے نا, ایمان. تو جب ایمان انمول نعمت ہمیں حاصل ہے تو ہم کہے کہ غریب یار میں بڑا امیر ہوں کبیر ہوں شہ دو سر کا اسیر ہوں میں بڑا امیر ہوں کبیر ہوں شہ دو سر کا اسیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفعتوں پہ نصیب ہے شہ دو سر کا اسیر ہوں. آپ کے تو میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہوں اب اکیلے نہیں. غمزدوں کو رضا مزدا دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدا دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. تو جب ہمارا نبی ہمارا سہارا ہے ہم کہے کہ کیوں کہوں بے قصوں میں کیوں کہوں بے بسوں میں تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں دن الحمد للہ اپنے اکیلے تھوڑی ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اللہ ربی وہ خواجہ غریب نواز کا بھی دو مقتہ میں نے جو عرض کیا ہے تیرے ہی کرم سے میں جم کھڑا ہوں دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے خواجہ عطار کرم ہی سے تیرے جم کھڑا ہے دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا خواجہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ صلوا على حبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا ابھی کچھ دیر قبل آپ وہ دو واقعات آپ نے بیان کیے, ایک اشا عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نابینا والا کے وہ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہے, اور ایک واقعہ آپ نے اپنے بڑے بھائی جان کے حوالے سے بیان کیا کیچڑ والا, اور اس کے بعد آپ نے مطلب کہا کہ وہ زور لگا کر گفتگو سے آپ کی جو مطلب جو آپ نے بیان کیا اس سے ایسا محسوس ہوا کہ ان دونوں کو کوئی آخری چانس لگا ہے, جب آخری چانس ہے کرنا کر لو, تو آخری چانس کو پوری طاقت جمع کی اور اپنے ادب کو پا لیا. دیکھو یہاں پر بچپن میں چانس ہے نوجوانی کا, نوجوانی میں چانس ہوتا ہے جوانی کا, جوانی میں چانس ہوتا ہے ادھیڑ پن کا, ادھیڑ پن میں چانس ہے بڑھاپے کا. بابا بڑھاپے میں کوئی چانس نہیں ہوتا, آخر چانس ہوتا ہے بڑھاپا, اس کے بعد کوئی نہیں ہے کر لے کر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چانس اس کے باوجود بھی جس کو آپ آخری چانس کہہ رہے ہیں کہ اب آخری چانس ہے بڑھاپا آ گیا, اب آگے کوئی اور منزل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب جانا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ بہت ایک تعداد ہے جو اور بڑی ہو گئی اور زبان سے نہ کہیں لیکن بوڑھے ہیں, لیکن تبدیلی نہیں آتی. بابا یہ آخری چانس کیوں قبول نہیں کرتے, یا کیا ذہن نہیں بنتا اس کے بارے میں کچھ فرمائے؟ جب وہ گناہ کر کر کے 40 سال کا ہو جاتا بندہ, وہ روایت اس میں ہے اللہ والوں کی باتیں اگر آ جائے غالباً اس میں کوئی ڈھونڈ کے دے تو اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے, اور کتابوں میں پڑھا تو پہلے بہت بیان کیا اس کو. 40 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے تو 40 سال کے بعد تو پھر جوانی تو ڈل جاتی ہے, تو 40 سال کی عمر گناہوں میں گزر جاتی ہے تو شیطان پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ راہ راست پر آنے والا نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی بوڑھے بالکل یعنی کہ بڑے پرمید ہوتے ہیں بوڑھے بھی, ہر بوڑھا نہیں لیکن غافل بوڑھے بہت دیکھیں, بہت دیکھیں, پرمید ہوتے ہیں یہ, 60 سال 70 سال بڑی عمریں ہو جاتی ہیں پھر بھی یہ بےچارے مطلب وہ پیسوں کے چکر میں. میں ملاقاتوں میں بہت موقع ایسے دیکھے میں نے کہ بےچارے بہت ضعیف ہوتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں پیسہ روزی میں برکت کاروبار. ایک بوڑھے صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری وہ پینشن پھنسی ہوئی ہے اور یہ رقم پھنسی ہو, تو یاد پڑتا میں نے ان کو کہہ دیا کہ بابا اگر مل بھی گئی تو اب کرو گے کیا یار, شاید کہا اس کو تو اب کیا کر رہے ہیں. اب یہ کہ ہر ایک کا ذہن جو اپنا ہوتا ہے, شیر نہ بڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اب تو ابھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اپنے مالداروں کے بھی کچھ کہا کہ ان کو پیسوں کی ہوتی ہے, اپنے پاپا وہ پرانے علاقوں مختلف علاقوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان کی راتوں میں بھی اور اس طرح کے بازوں کا چھٹی کے موقع پہ بھی بڑے بڑے بورے بورے کہیں فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں, تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور اتنی عمر پا کر بھی مسجد کا راستہ لینا, داڑھی رکھ لینا, بابا بہت زیادہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. اب چانس والی بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ چلے وہ امیدیں بھی تب دم توڑ چکی, اب کیا امید ہے. اب 60 سال ہو گئی نا عمر, تو اس کے بعد تو کوئی عذر بھی نہیں چلے گا جس کی 60 سال, اس طرح کی بھی روایت ہے کہ اب کیا ہے مطلب زندگی نے مطلب زندگی کی ساری بہاریں اس نے دیکھ لی, جوانی کی بچپن کے بے فکری کے دن بھی دیکھ لیے, بچپن بے فکری, جوانی میں تھوڑی بہت فکریں ہوتی لیکن جوانی جوانی ہوتی, اس کے مزے ہی الگ ہوتے ہیں. کچھ نوجوان کھڑے تھے سمجھانے کی ایک تمثیل ہے, کچھ نوجوان کھڑے تھے تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے, بوڑھے صاحب تھے, وہ کچھ بیٹھ کر ڈھونڈنے لگے, تو نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جوانی میری ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید یہاں کہیں گم گئی ہے میری جوانی. یوں کر کے پھر ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا, میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں, تم لوگ جوان ہو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر کچھ کر لو. یہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اعصاب میں طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے, آدمی عبادت کر سکتا ہے, ریاضت کر سکتا ہے, مدنی قتلوں میں سفر کے لیے بھاگ دوڑ کر, اب بوڑھے ہو گئے, اب وقف بھی ہو گئے تو کس کام کے رہے, کر کیا سکتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں کمزوریاں الٹا دوسروں پر بوجھ بننے والی بات ہے. اگر ضعیف آدمی قافلے میں سفر کر بھی گیا بالفرض, ہو سکتا ہے دوسروں کا بوجھ بنے گا بےچارا, تو کیا کرے گا, ہمت تو ہے نہیں اس کو. اب ایک مرتبہ ایک مدنی پور عطا کیا تھا کہ جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں زبان طاقتور ہو جاتی ہے, اور عموماً ہر ایک کے لیے نہیں آپ نے فرمایا, عموماً اس طرح کی عمر میں جا کر پھر دیگر اعضاء کمزور ہوتے ہیں, لیکن وہ زبان جو ہے نا اس سے وہ اذیت دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کچھ اس متعلق بابا مدنی پھول اس کے تو واقعی یعنی کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بےچارے اعضاء ان کے کمزور ہو جاتے ہیں, باقی بعض چیزیں بڑھ جاتی ہیں, جیسے زبان بتر ہو جاتی ہے, غصے کی حس بڑھ جاتی ہے, غصہ بڑھ جاتا ہے. اب جیسا کہ ایک غالباً مثنوی شریف ہی کی حکایت ہے کہ ایک بوڑھے صاحب تھے, ایک ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس چلے گئے کہ وہ مجھے اپنی طور پر میں کر رہا ہوں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو طبیب نے کہا بڑھاپا ہے میدا کمزور ہو گیا ہے, کہ مجھے کھانسی بھی آتی رہتی ہے, تو طبیب نے کہا کہ بڑھاپا ہے اب پھیپھڑے بھی کمزور ہو گئے ہیں, میری کمر پہ بھی درد ہوتا ہے, کہ بابا جی اب بڑھاپا ہے تو سب ہونا ہے. اب بڑے بھائی غصہ, اس نے کہا طبیب ہے حجام ہے ہر بات کو بڑھاپا بڑھاپا, وہ طبیب نے نام سے کہا کہ بزرگو یہ جو آپ غصہ آیا ہے نا اس کا سبب بڑھاپا ہے, تو بڑھاپا جو ہے نا پھر بڑھاپا, تو اس میں وقت چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے. تو بڑھاپے کے تعلق سے جیسے قرآن میں بھی تو خاص تاکید ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے پر پہنچے تو اف نہ کہے, اگر وہ کچھ اسی مطلب ہے کہ بات کر بھی دے اف, یہ بہت ہلکا سا کلمہ ہے اف, عربی لفظ ہے قرآنی لفظ ہے لیکن ہمارے میں اف بولتے ہیں, اف یار تنگ کر رکھا ہے, یا ہوں تو اس لیے مطلب بڑھاپا جو ہے نا اس میں غصہ بڑھائے گا اور زبان جو ہے نا وہ تو ایسی طاقتور ہوتی ہے کہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر نداب نے 32 سپاہی اور یہ دو ہونٹ دو پھٹک, تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر ہونٹوں کے پھٹک کھول کر اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے اور سامنے والے کا دل کلیجا سب توڑ دیتی ہے, اتنی دل آزار گفتگو کرتی ہے. بعض بوڑھے ایسی بےچارے ایسی دل آزار گفتگو کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ, ایسا جھاڑ دیتے ہیں آدمی کو کہ مجھے اپنے بچپن کا ایک یاد آیا واقعہ, بہت چھوٹا تھا, بہت ہی چھوٹا تھا, ساو نہ سمجھ یعنی بالکل ہی نہ سکتا, تین پہیا والی سائیکل میرے پاس تھی, بہت چھوٹی ہی سائیکل اور لکڑی کا اس کا مطلب یعنی کہ سپورٹ تھا اور لوہے کی چار کی تھی وہ, تو وہ میرے کو میرا دوست اس وقت کا بچپن کے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ چلا رہا تھا, تو ایک بزرگ بےچارے تھوڑی سی کمر بھی جانتی, اب تو وہ زندہ ہوں مشکل ہے, وہ جس نے چلا رہا تھا وہ اس نے کی تو شرارت کی تو مجھے پتا تھا شریر ہوں لیکن میرا اس میں آدھا فیصد بھی حصہ نہیں تھا, میرا مطلب میں مطلب اس ٹائپ کا نہیں تھا مطلب, لیکن بچے تو ہوتے ہیں, تو اس نے میری سائیکل چلاتے چلاتے اس بزرگ کو ٹکرا دی, اب وہ بوڑھے تھے, اب کسنگ ٹکرائی نہ ٹکرائی اس بزرگ کو میرا خیال پتا نہیں چلا ہوگا, وہ تو جا رہے تھے نا اس طرف, ٹکرائی پیچھے سے تھی, اب میں بیٹا تھا سائیکل پر, میں تو گھبرا کے اٹھ کے ادھر سے باہر سائیکل توڑ گئے, بزرگ کو ایسا غصہ ایسا غصہ, بےچاروں کو داڑھی سفید تھی, بڑی سی داڑھی تھی, منع کر رہا ہوں منع کر رہا ہوں, کہ اپنی زبان میں میری سائیکل اٹھائی اٹھا کر زور سے زمین پہ دے ماری, میں غریب آدمی کس طرح میری سائیکل میرے باپ میری ماں نے دلائی ہوگی بیچاری نے, اور سائیکل توڑ دی, پھر کبھی مجھے سائیکل نصیب نہیں ہوئی, اس کی بیچ کی جو وہ پیٹ تھی نا اس کی لکڑی کی وہی توڑ دی, ریڑھ کی ہڈی توڑ دی بیچاری کی سائیکل, شاید اس کے بعد یاد نہیں کہ مجھے کسی نے سائیکل گھر میں دلائی ہو, تو یہ ہے بڑھاپا, ان کو ایسا غصہ آ گیا, حالانکہ ان بزرگوں کو خیر اب میں معاف کر چکا, اللہ ان کو معاف فرمائے, ان کا تو گناہ تو ہوا ان کا, انہوں نے جو توڑی نا, کیونکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکا کہ اس بچے نے بے خیالی میں چلائی ہوگی لگا دی, اور اگر بے خیالی نہ بھی صحیح, میں بے قصور تھا, میرے کو پیچھے سے وہ دھکا دیا تھا دوست نے, جو اس وقت کا وہ کھلن رہا دوست تھا میرا, بچہ وہ بھی سارے نابالغ ہوگا, میں تو وہ چھوٹا تھا, وہ بھی غالباً نابالغ ہوگا, اس نے وہ ٹکرا دی, اس بزرگ کو چاہیے کہ وہ غصہ آ بھی گیا تو ضبط کرتے, وہ بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ کر کے اٹھا کے میری سائیکل سے نہ تجزیے مال بلکہ یہ کسی کے مال کو انہوں نے ضرر پہنچایا اس بزرگ نے, اگرچہ میں نے سائیکل قصدن بھی پائی ہو تب بھی سائیکل توڑنے کا جواز نہیں تھا, میں تو نابالغ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, نادان تھا, تو ایسے موقع پر بس ہوتی آزمائش ہے, اللہ بیچاروں کو معاف فرمائے, ان کے گناہ, یہ گناہ تھا ان کا, میرا گناہ نہیں تھا, میں نے قصدن نہیں کیا تو میرا گناہ نہ تھا, جبکہ قصدن نہیں کیا تھا کہ نابالغ تھا میں, بہت چھوٹا تھا, بعض ایسے واقعات آدمی کو یاد رہ جاتے ہیں, نہ قابل فراموش, تو اس لیے وہ بڑھاپا جو ہے نا تو اس میں زبان بہت تیز ہو جاتی ہے, اس لیے بوڑھوں کو چاہیے بزرگوں کو کہ ایک تو غصے کا علاج کریں, رسالہ اپنا مدنی مکتبۃ المدینہ کا ہے رسالہ غصے کا علاج, کوشش کر کے اس کا مطالعہ فرمائیں, وہ غصے کا علاج کریں, غصہ آ جائے آ جاتا ہے سب کو آتا ہے, عموماً سبھی کو آتا ہے غصہ, تو آ جائے نا تو اس وقت بس بول لینی آپ بولنا تو پسند, کیونکہ اس وقت نکلے گا اٹھ پٹنگ وہ درست جملے نکلنا مشکل ہے. وہ ایک مشرق میں جا رہا ہے, ایک مغرب میں, ایک شمال میں, جنوب میں, وہ بس وہ ٹیڑے پیلے الفاظ نکلیں گے اور کسی کا دل توڑیں گے, کسی کا جگر چیریں گے, کسی کو بے عزت کر دیں گے, منہ سے گالی نکل جائے گی, وہ الگ بغض و کینہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا, ہزار مت رہنے کے وہ نقصان پہنچائے گا. غصہ جو ہمیں جب آ گیا, بالکل آ گیا غصہ, اس کو بالکل آپ خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں اور ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائیں, یہ بھی ایک علاج, وہاں سے ہٹ جائیں تو جب غصہ دلانے والی چیز سے دور ہو جائیں گے تو فرق پڑ جائے گا. چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر بھی غصہ دور ہو جائے گا. وضو کر لیجیے تو چلو دیر لگتی ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, غصہ نہیں اتر رہا, وضو بھی کر سکتے ہیں, وضو سے بھی غصہ جاتا ہے کہ شیطان آ گئے, شیطان کی طرف سے غصہ ہے, شیطان آ گئے اور آگ پانی بجھاتا ہے تو وضو کا پانی کو بجھائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین پر چپٹ جائے, یہ بھی غصے کے علاج ہیں. تو اس طرح ان بزرگوں کو چاہیے, عمر کے حساب سے جو بزرگ ہیں ان کو اور غصہ آتا ہے, یا جوانوں کو بھی جن کو غصہ آتا ہے, تو غصے کا علاج کر. اپنی زبان جو بہت زیادہ بولنے کے عادی ہیں, بعض ہوتے ہیں اے ماں اتنا بولتے تھکا دیتے ہیں, بھاری آنے, یا کسی سے گفتگو کرو یا ٹیلی فون پر بات کرو, عیادت کرو, تعزیت کرو, تجربہ ہے نا میرے کو, جسے کسی کا عزیز ہو تو ہم نے تعزیت تو مجھے کرنی ہے, شروع اگلا ہو گیا بھولے ہی آ رہا ہے, بھولے نان اسٹاپ جا رہا ہے, آدمی کیا تعزیت کرے, کیا اس کو صبر کی تلقین کرے, چاچ کے محروم کو مغفرت کی دعا سے نوازے, بھائی اس کی سنے جاؤ, بڑی مشکل سے بعضوں کا تو جان چھوٹتی ہے. یہ میں تجربات ایکسپریس کر رہا ہوں, طرح طرح کے تجربات ہیں اس میں, تو اس لیے زیادہ بولنا جو ہے اس میں سوچیں کہ یار اگلا بور ہوتا ہے, پھر یہ کس کے سامنے بات کر رہا, یہ بھی آدمی دیکھے کہ یار یہ مطلب ہے نا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا آدمی کہ یار یہ مصروف ہوگا, اس کو کوئی کام ہوگا, کیا ہوگا, میں اپنی ہی مطلب لگے ہی ہوئے. تو اس لیے موقع محل کے ساتھ بات کرے آدمی, پہلے بولے پھر بولے تو کیا بات ہے, اللہ کرے عادت پڑ جائے, بولنے کو جی چاہ تو تھوڑا رک جائے, سوچے کہ میں یہ بولوں کہ نہیں بولوں. اب جیسے کہ یوں لگے گا یار بولنے میں کچھ ثواب ہے, یا کوئی چلو دنیا ہی کا فائدہ ہے, جیسے کاروباری ہے تو فائدہ ہے, وہ بات بھی سچی ہے تو بولے. پھر ذہن نصیب کہ اگر کم الفاظ میں نپٹ سکتی ہے تو کم الفاظ میں نپٹا دے, ایسا ہے ذرا دشوار لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. قفل مدینہ کی خالی نعرہ لگا رہے قفل مدینہ جاری رہے گا, پتا نہیں کچھ مدینہ کیا ہوگا کیا ہے. تو یہ بس کم بولنے کی عادت پڑ جائے نا یار, مدینہ یہ زبان نے بہت ستایا. آپ کم بول کر نہ بول کر شاید کبھی پچھتائے ہوں تو وہاں کیوں نہیں بولا میں, یہ بہت پچھتائے کم ہوں گے. بلکہ یہ بھی خط پڑھانا ہوتا ہے بعضوں کا, یہ ماں باپ بولتے ہیں تیرے منہ میں مونگ بھرے ہوئے تھے, کیسے کتاب سن کے چلا, جواب نہیں دیا اس کو, یہ بولتے ہیں گھر میں بولتے ہیں, میں نے جواب نہیں دیا اس کو, زبان کھینچ لیتا گدی سے, یہ سن کر چلا آ گیا بدھو کہیں کا. ایسی یعنی کہ غلط تربیت بعض اوقات ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے برنگے, تو اب یہ پچھتاتا کہ میں نے کیوں نہیں بولا, اس کا پچھتانا بھی تھو بیکار ہے اس کا پچھتانا. صحیح بات ہے کہ یہ بچہ آ گیا کہ جوابی کاروائی نہیں کی اس نے, اگرچہ اس پر ظلم ہوا تھا, اس کو غلط باتیں کی گئی تھی, جواب دے رہا تو گالی اور کیا, اس نے ماں کی گالی دی, بہن کی گالی دیتا تو یہ بھائی بڑا کارنامہ کے ہے, کھری کھری سنائی میں نے, کیا دھول کھری سنائی, اپنی آخر دعوے لگا کر آ گیا اور بولتا کہ ہے میں نے کھری سنائی, اس کو چپ کرا دیا میں نے. شیطان ہنس رہا تالیاں بجا رہا کہ تجھے اپنا سا کر لیا, جہنم کا ساتھی بنایا جا رہا ہے تجھے, اور تو سمجھتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا. تو اس لیے نہ بول کر اگر پچھتا بھی ہوں گے کبھی تو شاید وہ پچھتاوا پہ غور کریں گے تو وہ غلط, وہ اس کی روٹ غلط ہوگا. تو نہ بول کر آپ شاید ہی کبھی پچھتائے ہوں صحیح معنوں میں, لیکن آپ غور کرو بول کر شاید بارہا پچھتائے ہوں گے اور آپ کو سوری کہنا پڑا ہوگا, الفاظ واپس لینے پڑے ہوں گے. پھر یہ کہ لپیٹنے کے لیے مزید ادھر کی ادھر کی بات بات کرنی پڑتی ہے, نکل جاتا نا پھر آدمی لپیٹا, بالکل قبول نہیں کرتا, لپیٹتا اس کو کہ تعویلیں کرتا ہے اور پھر اس میں جھوٹ در جھوٹ باتوں کا بولتا چلا جاتا ہے کہ میری نیت یہ تھی, دراصل میرا مقصد یوں تھا. حالانکہ نہ یہ نیت ہوتی ہے نہ وہ مقصد ہوتا ہے. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اس سے تو شرافت کے ساتھ سوری کہہ دے کہ یار نکل گیا میرے کو معاف کر دے. یہ پھر بھی عافیت ہے اس میں. جھوٹ بول کر لپیٹنا جو ہے نا, یہ لپیٹنے میں اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے اکثر. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا, میں تو اس لیے کہہ رہا تھا. اب جیسے بعض اوقات زیادہ بولنے والوں کو میں نے ٹوک کر دیکھا ہے, تو یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. بولے تو آپ ہے نا, اس لیے میں ذرا زیادہ بولنے لگا ہوں, میرے سے زیادہ بولنے لگا. اب اپنے ضمیر سے پوچھے یار کہ میرے سے تو ویسے ہی آپ کو کم بولنا چاہیے. کہ بارہا دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ مطلب فن خان ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے چپ ہو جاتے ہیں, بولتے نہیں. اور تم یار بولتا چلا جا رہا ہے, دوسروں کو کیا چھوڑتا ہوگا جو میرے سامنے یہ تیری بوبڑی بند نہیں ہوتی ہے نا, کہ یہ زبان جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہوتا, اس میں قابو نہیں آتا. دوسروں کو تو جان بچانی بھاری پڑ جاتی ہوگی. اور اب یہ جھوٹ کہ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, لیکن ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے جھوٹ کا. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں جھوٹ کا ایک لگتا ہے کہ شاید جھوٹ بولتا ہی ہے, تو یہ مطلب آپ کے سامنے بولے تو آپ ہے نا. یار نگاہیں نیچی رکھ کر بھی بات کی عادت ڈالو, کیا دیکھے جا رہے ہو یار, وہ تو آپ کی زیارت کر رہا ہوں نا. حالانکہ ایسوں کو نیچے دیکھ کر بولنے کی قدرت ہی حاصل نہیں ہوتی, بیچاروں کو پریکٹس ہی نہیں ہوتی. ایسی ایک تعداد ہے جن کو نیچے دیکھ کر بات کرنا نہیں آتا, اس لیے کبھی سیریس ہوئے نہیں نا وہ. ہاں آنکھوں کا کفل مدینہ یہ اصطلاح ہے اپنے پاس, زبان کا کفل مدینہ یہ بھی اصطلاح ہے, لیکن نیچے دیکھ کر بولنے کی پریکٹس کبھی کی نہیں, نیچے دیکھ کر کسی سے بات کرنے کی کبھی مشق کی نہیں. اور بولتا آپ زیارت کرو, آپ ہے نا اس لیے وہ زیارت کر رہا ہوں, اور بولتے بولتے ہی زیارت کرنی ہے. تو یہ باتوں کا پھر شیطان جھوٹ بلوا دیتا ہے. حالانکہ آدمی اس سے موقع پر چلو, اگر کسی نے مدنی پھول دیا, نیکی دعوت دی, تو شرما کر چپ ہو جائے گا آپ, یا یوں ہی بول دیں آپ دعا کرو میری عادت ہو جائے, بھول قبول کر لیں کہ ہوشیاری کرے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. کہ اگر واقعی یہ نیت نہیں تھی پھر یہ بھی جھوٹ ہوا, اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا ہوا, خود ستائی اپنی منہ میں آمو, یہ بڑا مطلب چاہنے والا زیارت کر رہا ہے. تو یہ کہ جب تک آپ اس کے لیے مشق نہیں کرو گے نا کم بولنے کی, تو ویسے عادت نہیں پڑی, چلتی رہے گی. نگاہ نیچی کر کے جب تک بولنے کی عادت ڈالو گے نہیں نا, ویسے نہیں, خالی سننے سے کچھ نہیں ہوگا. سننے سے ذہن بنے انشاءاللہ, لیکن اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. بار بار نگاہیں اٹھ جائیں گی, بار بار نیچی کرنی پڑیں گی, بار بار نگاہیں اٹھ جائیں گی, نیچی کرنی پڑیں گی. اب وہ مدنی چینل پر بھی آ رہے سائیں بھائی, بےچار ان کو نہیں ہوتے, قدرت حاصل نہیں ہوتی. میں نے بہت نوٹ کیا ہے, بولتے ہی نیچے دیکھ ہی رہے ہوتے سامنے, کہ رسالہ کتاب دیکھیں گے تو بیان کریں گے, پھر یوں دیکھیں گے پھر بولیں گے, مکالمہ ہوگا تو یوں دیکھیں گے پھر بات کر, یوں دیکھیں گے پھر وہ کچھ دیکھیں گے کتاب یا لکھا ہوا اس کو چھپا کر رکھتے ہیں تو یوں دیکھیں گے. حالانکہ چھپانا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا, یعنی کہ یہ امپریشن ڈالنا مجھے سلتا کہ ریاکاری میں کھپا نہ دے بندے کو, کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے کہ یار یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے یہ پتہ نہ چلے کسی کو, یوں ذرا ترکیب سے. شاید دیگر چینل پر یہ ترکیب ہے خصوصاً کہ وہ سامنے دیکھ کر پڑھ کر نہیں بول سکتا, وہ یہ ترکیب ہوتی ہے یا کوئی سامنے سنا ہے کہ ان کے ایسی ترکیب ہے کہ اس کو دیکھ کر پڑھ کے وہ بولتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ یار اس کو سب یاد ہے, سب یاد نہیں ہوتا, وہ سب دیکھ دیکھ کے بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے کبھی کبھی کیا یہ سنا ہے کہ سامنے کو سنا ترکیب ہوتی ہے, سامنے سب لکھا ہوا آ رہا ہے اور دیکھ کر یہ بول رہا ہے. اب سب الیاس قادری تو نہیں ہے نا, اٹھائی ڈائی اور آواز دبائی اور کتاب لے لو اور یوں کر کے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے. تو اس لیے میں تنخواہ دار نہیں ہوں, مجھے تنخواہ نہیں چاہیے. تو یوں چپ چاپ ترکیب سے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ماں بول کو سب یاد ہے, قرآن میں پورا حفظ ہے, وہ زمانی پڑے جاؤ نہیں, میں قرآن شریف لے لو بھائی, کنزولیاں کا جمع نکالا بٹ. تو الحمد للہ ہم نے تو یہ ذہن دیا, اور آج تقریباً ہمارے سارے مبلغ یہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں اپنی علمیت بگاڑنی نہیں ہے, ہمیں اپنی علمیت کی چھاپ نہیں ڈالنی لوگوں پر, ہمیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اللہ کی کوشش کرنی ہے. ایک بار میں نے کہیں کسی شہر میں مرکز الاولیاء دیکھ کر وہ بیان کیا تھا تو بڑا لیٹر وہ کڑک لیٹر آیا وہ برا بلا جیسے وہ سختی کی تھی اس نے یہ کیا تم نے لگا رکھا اور یہ کیا اور دیکھ کر فلا ایک ہی یاد میں اب کی کوئی مجھ سے اس طرح بدزن ہوا ہو دیکھ کر پڑھنے سے تو وہ بھی بدزن نہیں ہوا ہوگا وہ اپنا ہی کوئی ہوگا بیچارہ کہ وہ چاہتا ہوگا کہ میرا لوگوں کو امپریشن دے کہ مجھے بہت جاتا ہے اب مجھے نہیں آتا میں یار کیا کروں ہوں پڑھا ہوا ہوں نہیں میں نہیں پڑھا ہوا عالم نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں وہ اردو تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں مطلب تو وہ دیکھ کر میں بولتا ہوں نہ حفظ قرآن قرآن حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں ٹھیک ہے دیکھ بولتا ہوں میری شان میں کیا فرق ہے جو زبانی پڑھ کے زبانی جو بیان کرتے زبانی جوابات دیتے الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں بولتا ہوں اتنے ساروں کو ساری رات بٹھا کر دکھا دیں ایک یعنی اللہ کی عنایت سے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں دیکھ کر بولتا ہوں پھر آپ مجھے سنتے ہو آپ کو یہ وسوسہ شیطان ڈالتا بھی ہو کہ یار اپنے بھی تو دیکھ کر پڑھ لیں گے اس کو کیا سننا تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو بٹھا رکھا اس نے تو اس لیے اپنی چھاپ ڈالنا ہم چھوڑ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں لوگوں کے ہماری چھاپ ڈال دے گا اور ہم خود چھاپ ڈالنے کے ہاتھ پہ ماریں گے نا تو جو تھوڑی بہت چھاپ ہے وہ مٹ جائے گی گڑبڑ ہو جائے گی مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا وہ ہے نا حلازتی کا مصرع ہے بے نشانوں کا نشان بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا وہ ہے نا دو جگ میں نام کرے میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا جگ میں نام تمہارا اس لیے اپنا نام کرنا بھول جاؤ تو نام روشن ہو جائے گا نام کے چکر میں پڑو گے تو وہ نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نام کیسے بڑے بڑے نام ور آپ نے بھی دیکھوں گے اس گناہگار نے بھی دیکھے بڑے بڑے ناموں والے آئے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور میرے غریب نواز کو دیکھو اپنے نام کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور اب خامہ کا موضوع نہیں تھا میں نے ان کا نام لے لیا کہ دلوں پہ نام نقش ہو گیا تو اگر دلوں پہ نام نقش کروانا ہے تو یہ سارے آرٹیفیشل طریقے چھوڑنے پڑیں گے جو آج کل کیے جا رہے ہیں بالکل ستھرے ہو جاؤ سادے ہو جاؤ اور جو اندر میں ہو وہ سب باہر ہو باہر ہو خاک مجھے کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کسی کو دیکھ کر گفتگو کرنا یہ گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے تو آپ کو مطلب یہ کہ بہتر یہ کہ کوشش کریں تاکہ کبھی اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو آپ نگاہ نیچی رکھ سکیں ورنہ اجنبیہ سے بات کریں گے اس میں پھنستا آدمی ہوائی جہاز میں ایسا پھنستا ہے اگر تجربہ نہیں ہے نا نیچی نہ رکھیں گے وہ آئے گی پلیز ایکسکیوز می اب دو جواب اس کو واٹر پلیز واٹر واٹر وہ دیکھ کر پانی مانگیں گے ایسی آزمائش ہوتی ہے ہوائی جہاز میں سر کسٹم میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اس پہ کاؤنٹروں پر وہاں عرب شریف میں عرب امارات وغیرہ میں تو دیکھا ہے کہ وہ برقعے میں ہوتی ہیں لیکن چہرہ تو کھلا ہوتا ہے تو اب وہ کچھ سوال جواب بھی کرتی ہیں بعضوں کا آدمی اب اس پر اگر تجربہ نہیں ہے تو وہ دیکھ کر جواب دے گا تو اس لیے وہ تجربہ ابھی سے کر لو سمجھ جاؤ اشارے میں لیکن 99.9 میں کہوں گا تجربہ نہیں ہے یہ ہمارے مبلغین کا نہیں ہے, عوام کو تو میں ابھی چھیڑتا نہیں, ہمارے تقریباً مبلغین کا, تقریباً مدنیوں کا, سب کا میں نے دیکھا جو میرے تجربے میں آتے ہیں نا, سامنے آتے ہیں. ابھی کیونکہ میں ان مدنیوں کا بھی بھاپا ہوں اس لیے میں بول سکتا ہوں, آپ نہیں بول سکتے کہ ان کا سب کو میں دیکھا کہ یہ جب آتے ہیں مذاکروں مکالموں میں عزیز میں بھی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر میں کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ بےچارے کیا کروں میں, بس نہیں سمجھتے, خالی اعلان کرنے آتے ہیں اسلام بھائی, ابھی یوں دیکھ رہے تھے سامنے, کیا دیکھ رہے یار سامنے, یوں دیکھو نا, اب میں خالی بس کھوڑ ہی سکتا ہوں اور کر کیا سکتا ہوں, ابھی بھی سارے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے تقریباً. یہاں خیر نفسیات بھی اثر ہے کہ وہ دیکھ کر بیان سننے میں مزہ آتا ہے, لیکن عادت ہی نہیں ہے نیچی نظر رکھنے کی. چلو ابھی اگر کوئی اچھی نیت ہے مجھے دیکھنے کی تو اس دیکھنے میں بھی ثواب ملے گا, اگر کوئی اچھی نیت آپ سے ممکن ہے تو کسی مسلمان کی اچھی نیت سے زیارت. اب مطلق مسلمان کی زیارت کا پتہ نہیں ہے, اب میں آگے کیا بول سکتا ہوں, لیکن کسی کا اس نے ذہن ہو تو وہ اگر جیسے کہ میں کسی نیک بندے کو دیکھوں اس نے نیت کے ساتھ اچھی نیت سے اور اس کو دیکھنے میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو, ماننے ہوئے شرعی بھی نہ ہو, جیسے امرت نہ ہو, امرت کو دیکھنا جائز ہے کہ وہ کو نیت میں فطور نہ ہو, گڑبڑ نہ ہو, لذت نہ آتی ہو تو دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال کہ کوئی اگر مجھے کوئی ایک صالح مسلمان سامنے آئے اور میں اس کو اگر ثواب کی نیت سے دیکھوں تو ثواب ملے گا. عالم دین کی تو حدیث میں سراہتا ہے, حدیث پاک میں سراہتا ہے کہ عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے. تو اب یہ نیت پر ہے, خالی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے. تو میں اگر کسی عالم دین کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھوں ثواب کی نیت سے تو عبادت ہے, ثواب ملے گا. تو اس طرح مطلب اگر اسی نیت سے کوئی اچھی نیت, جبکہ وہ اہل بازار ہے کہ اس نے زن قائم کرنے بھی کوئی صورت ہو نا, کوئی مطلب یعنی کہ چند افراد بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہوں اور ہم گزرے اور اب اس کو اچھی نیت سے ٹر ٹگر چلے میں اچھی نیت سے دیکھ رہا ہوں, اب کیا مطلب ان کے چہرے کو دیکھنے کی کیا اچھی نیت آدمی کرے. ہاں اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یار نرم گوشہ کس کے پاس ہے کہ میں اس کو پہچانوں اور بعد میں اس پر انفرادی کوشش کروں گا. تو اب یہ دیکھنا صاف کا باعث بن جائے گا کہ یہاں نیت اچھی نیت اپنوں نے بیٹھے بیٹھے ڈھونڈ نکالی مل گئی. تو اس طرح اچھی نیتیں الحمدللہ ثواب دلا دیتی ہیں. ہاں ماں کو دیکھنا اگر وہ رحمت کی نظر, لکھا دوسری میں نظر انہیں محبت کا لفظ رحمت, رحمت کی نظر سے دیکھنا یہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا تو صحابہ کرام نے تعجب سرچ کیا کہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر, مفہوم یہ ہے کہ 100 بار دیکھے تو 100 مقبول کا ثواب پائے گا بندہ. تو اس لیے ماں باپ کو دیکھنا یہ ثواب ہے. تو جبکہ نیت یہ کرے ثواب کے لیے کہ ویسے ہی نارمل دیکھ رہا ہے جب بھی گناہ نہیں ہے, یا کسی عام بندے کو دیکھ رہا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے, یا ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگو کر رہے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہی میں نے کہا پریکٹس کریں تاکہ امرت سامنے آئے تو نگاہ کی حفاظت سہل ہو. آپ عورت سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے, عورتوں سے اس معاشرے میں بات کرنے کی نوبت آتی رہتی ہے, آدمی آتی رہتی بچی نہیں سکتی. تو اس لیے وہ اس کی نیت وہ آپ عادت ڈالو گے نا. اور بعض روایتیں یہ بھی ہے کہ نگاہیں چہرے پر گاڑ کر گفتگو کرنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھتے تھے اکثر. اب ضرورت ہے کسی کے چہرے پر دیکھ لیا اب بھی عرض نہیں تو اکثر نیچی رکھے, ضرورت دیکھ بھی لے جبکہ کوئی مانے شوی نہ ہو, یعنی عورت کو دیکھ لے امرت کو دیکھ لے باوجود وہ لذت کے تو نہیں, تو پھر تو مسئلہ ہے, پھر تو امرت سے بات کرنے میں مسئلہ ہے. اگر بات سے بھی لذت آتی ہے تو جان چھوڑا لے. اس کے کپڑے دیکھنے سے لذت آتی ہے تو کپڑے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے, جان چھوڑا لے. آگے پیچھے ہو جائے, برابر میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور لذت ہے تو ترکیب سے اٹھ کر آگے پیچھے ہو جائے. اس کی دل آزاری بھی نہ کرے کہ اٹھ اٹھ چل ٹاٹ بھی گیا. نہیں, اس کا ٹھیک ہے, جگہ خالی تھی, اس کا حق تھا, وہ بیٹھ گیا. تکلیف آپ کو ہے, اس کو تو نہیں ہے نا. آپ کو تکلیف ہے, آپ اپنی تکلیف کا علاج کرو, نہ اس کو بولو میں تیری وجہ سے جا رہا ہوں. اس سے دل آزاری کی صورت بنے گی تو پھر گناہ گار ہوں گے. اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے, آپ نے تو کہاں ٹپک گیا, تیری وجہ سے مٹنا پڑ رہا ہے, معاذ اللہ میں چپ چاپ, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیوں اٹھ رہے, سرک گئے پیچھے یوں سجا جگہ ہو تو تکلیف سے اس پہ نظر بھی نہ پڑے. یا آگے بڑھنا چار زیادہ آسان ہے, پیچھے اس کے بیٹھیں گے تو پھر اس کا پیچھا نظر آتا رہے گا. آگے بڑھ یا اٹھ کر کہیں اور جگہ کر لیں. جس کو خوف خدا ہو نا وہ خود ہی راستے مل جاتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے تو وہ امرت کے پرانے میں جگہ ڈھونڈتے ہوں گے اور پھر یوں ٹانگ اس کے ران پہ رکھ دیتے ہوں گے. ایسے بھی بیٹھتے ہیں, ہاں بالکل بیٹھتے ہیں, خدا کا خوف نہیں جس کو بلتی تو بھی اس طرح بیٹھتے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ان سے انفرادی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ارے یار اتنے کسی سے انفرادی کوشش نہیں کرا, اسی کے پیچھے کائے کو لگا ہوا ہے امرت کے پیچھے. اپنے ضمیر سے پوچھ, کسی کو کیا پوچھنا, تو اپنے ضمیر سے پوچھ کر اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ اس کی سزا برداشت نہیں. اب مثال کے طور پر بدنگاہی کی عورت کے ساتھ, اور یوں اپنے آپ کو سوچے کہ اگر اس آنکھ میں, میری آنکھ میں اگر سب سے انہیں آسان سزا دی جائے کہ آنکھوں میں مرچیوں کی مٹھی بھر کے ڈال دی جائے, فی بدنگاہی, ایک بار بدنگاہی کی تو اب یہاں سے اٹھ کر گئے بدنگاہی کرنے کے بعد تو بس آنکھوں میں مرچیں ڈالی جائیں گی, کیا برداشت کر سکو گے؟ سوال ہی نہیں ہے. تو بھائی بدنگاہی کی سزا تو اسے زیادہ ہے, جیسے کہ ایک روایت کے مطابق آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی, نعوذ باللہ, برداشت ہونا ہی نہیں قیامت کے روز. آنکھوں میں آگ بھری جائے گی قیامت کے روز, کیسے برداشت ہوگا؟ یہ بدنگاہی نے حرام سے اپنی آنکھوں کو پر کر دی. تو یوں سوچ کر اپنا ذہن بناؤ, ان روایتوں کو ذہن میں لاؤ, ان بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی دیکھے تو چاہ اسے شرما کر, اسے جھجک کر, نگران پاک دیکھ رہے ہیں اور میرے سے بدتر ہو جائیں گے اسی لیے, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اپنی نیت پتا ہے. اگر آپ نیت میں کچھ ہے آپ خود محسوس کر رہے ہیں تو سرک جائیں, نگاہوں کو پھیر لیں وہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی, میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابا اب بھی جو آپ نے اتنے پیارے پیارے نبی پھول عطا فرمائے, بات چلی تھی بڑی عمر کے لوگوں کے حوالے سے, اور ہم اس وقت بدنگاہی کے متعلق بھی آپ سے ماشاءاللہ مدنی پھول لے چکے. اس پوری وضاحت کے دوران ایک جگہ آپ ایک بڑا محتاط جملہ بیان کر کے نکل گئے تو مجھے محسوس ہوا, میں نے نوٹ کر لیا. پہلے آپ نے بزرگ فرمایا, پھر عمر کے مطابق عمر کے حوالے سے جو بزرگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بزرگ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بزرگ بولتے ہیں عمر رسیدہ کو, یہ بزرگ نہیں ہوتے جو بے نمازی ہے. اور جیسے آپ نے تاش کی کٹیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسوں کا تذکرہ, یہ شرعی بزرگ نہیں ہے, شرعی اس کو بزرگ نہیں بولتے کیونکہ وہ بزرگی اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اب مجھے یہ بہت ہی محتاط پیارا اور کوئی حکمت بڑا آپ کا یہ انداز لگا کہ اب عمر کے لگا کر بزرگ کے گھر آگے نکلے. آپ نے حوصلہ افزائی کی, بہت بہت شکریہ. تو وہ شیخ سعدی, غالب شیخ سعدی کا ہی ارشاد ہے, تونگری بدلست نبا مال, نے مالداری دل سے ہے مال کا نہیں ہے, جو دل کا سخی ہے وہ مالدار ہے. باقی قارون کے پاس بھی تو بہت خزانہ تھا. تونگری بدلست نبا مال, بزرگی باقلست نبا, تو بزرگی باقلست, بزرگی با علم است, بزرگی با عمل است, یوں اپنے کرنے. تو علم و عمل سے, تقوی سے, ورع سے بندہ بزرگ بنے گا, چاہے وہ بالکل جوان ہو چاہے بچہ ہو. میرے گوشت پاک بچپن سے بزرگ تھے, پیدائشی بزرگ تھے, پیدائشی والی تھے. تو اس لیے وہ میں نے وہ ترکیب رکھی ہے عمر کے لحاظ سے بزرگ, کہ بعض 80-80 سال کے بڈھے ہوتے ہیں, بالکل بے وقوفوں کے سردار ہوتے ہیں, ایسی ایسی بک بک کرتے ہیں, گلیاں بکتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں, بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں, بڈھے صاف خوشک, جن کو اپنے بولتے ہیں قبر میں پیر لٹک گئے. خراب نہیں لگے گا یہ فرمانے, تو خراب اس صورت میں لگے گا نا جو ایسا کرتا ہو. اب جس کو ایسا کرتا ہے اس کو اب چونکہ میں نے اس کا نشاندہی نہیں کی, تو اس لیے یہ نہ غیبت ہوئی نہ ایزا ہوئی کہ وہ متعزی ہوگا. تعزی ایک ہوتی ایزا, ایزا پہنچاتی ہے نا, ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف, یہ تو ہم ایزا رسانی. ایک ہوتی تعزی, یعنی ایزا اوڑھ لینا. تو متعزی جو ہوتا ہے نا وہ ایزا اپنے پر اوڑھ لیتا ہے. تو اگر کوئی ایسا 80 سال کا بڈھا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے شریعت نے فرض کیے ہیں اس پر, وہ شیخ فانی نہیں, مگر نہیں رکھتا, جوا کھیلتا, ڈانا دو ٹکڑے بکتا ہے. اور میری انڈائریکٹ اگر بات اس کو بری لگ گئی تو میں گناہگار نہیں, بلکہ یہ میری بات ہو سکتا ہے کہ اس کو چوٹ کر جائے کہ یار میں ایسا بد نصیب ہوں کہ لوگ مجھے اس انداز پہ یاد کر رہے ہیں, شاید اس کو توبہ مل جائے, توبہ نصیب مل جائے. تو ایسے بھی اس معاشرے میں ہوتے ہیں, کفریات بک دیتے ہیں. ایک بڈھا ہماری بدریا, واقعی 80 سال ہی تھی شاید اس کی عمر, شاید روز روز گھس گھس کر شیو کرتا ہوگا, اب تو زندہ ہو اس کی کوئی امید نہیں. بہت پرانی بات کر رہا ہوں, بہت دنوں سے بارش نہیں آ رہی تھی, شاید چند سال سے بارش نہیں آ رہی تھی, کیا تھا میں بھی تھا, ایک مسجد کے امام صاحب بھی تھے, مسجد کے باہر کھڑے تھے, نمازیں پڑھ پڑھ کے اس نے پیشانی پر داغ بنا لیا تھا. تو وہ ان دنوں کو جیسا بجلی چمک رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو بجلی چمکی, بجلی چمکی. تو اس نے, اس بڈھے نے جس کے پیشانی پر نماز کا شامی کباب بنا ہوا تھا, اس نے کہا اپنی مہربانی زبان میں کہا کہ نارتا نارتا اللہ میاں کترو ستائے تو, نعوذ باللہ من ذلک, یعنی دیکھو تو, دیکھو تو اللہ تعالیٰ کتنا ستاتا ہے, ظلم کرتا ہے, ستاتا ہے. کہنے کہ ہم کو خالی ہوں آسرے رہتا ہے, بجلی چمکا کر بارش نہیں دیتا, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ صریح کفر ہے, اللہ کی طرف ظلم منسوب کرنا. تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ وہ امام صاحب جو تھے, اور میں بھی چونکا تھا, اور میری ہمت نہیں تھی, بہت چرب زمان تھا, بڈھا بول نہیں سکتا اس کا. امام نے بولا نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو, ایسی بات نہیں کرو, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو بولے کہ توبہ کرو کلمہ پڑھو, وہ تو بول گیا بولنے. وہ اللہ میاں غالباً اس نے بولا تھا, تو اللہ میاں نہیں بول سکتے ہیں, اس کی ممانعت ہے, کیونکہ میاں کے ایک منع بہت برے ہوتے, کیونکہ طوائف کا دلال. ایک میاں کے معنی مشہور ہیں جو شوہر میاں بیوی, تو اللہ تعالیٰ کے شان شان یہ لفظ نہیں ہے, اچھا لفظ نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں, اللہ پاک, اللہ میاں نہیں بولتے. بعض لوگ ضد کرتے ہیں, ہم منع کرتے ہیں, لوگ ضد کرتے اللہ میاں بولتے ہیں. تو ٹھیک, اب فیصلہ ہوگا قیامت کے دن تمہارا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے لفظ میاں اس کے ساتھ ہی لگاتے ہیں, تو اس لیے اللہ میاں نہ بولا کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے کہ اللہ میاں نہ بولا کریں, صاحب ہو دیکھا تو اللہ پاک بولو نا میاں کہنے کی کیا فضیلت ہے, کس حدیث سے میاں کہنا آیا, میاں تو عربی لفظ ہی نہیں ہے تو اسٹائل بھی ہندی لفظ رکھا ہے میاں شاید, تو ہاں یہ نا میاں بیوی کہنا چاہیے, جائز ہے آدمی کو میاں کہنا کہ بھائی فلاں میاں, حسن میاں, حسین میاں, ابا میاں, تو اس طرح کہنے میں عرض نہیں ہے, عام آدمی کو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, بزرگوں کو بھی میاں کہنے میں عرض نہیں ہے, اللہ تعالی کے ساتھ لفظ میاں لگانے کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرحمان نے منع فرمایا ہے, تو اللہ کے ولی نے منع کر دیا, ٹھیک ہے ہم سے وہ اچھا جانتے ہیں, ہم نے مان لیا, اپنی ضد نہیں ہے اڑی نہیں, تو وہ ضد تو وہ شیطان کی صفت ہے, جو اچھی بات بتائے اس کو مان لینا چاہیے, چاہے بچہ بتائے, یہ بتانے والا بچہ نہیں ہے, بہت بڑے اپنے وقت کے جید عالم اور مجدد ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ, تو اب کیا کہیں گے, اللہ پاک, اللہ تعالی, اللہ عز و جل, میاں نہیں کہیں گے, اللہ میاں نہیں, اللہ تعالی, تو اگر اللہ میاں کہنا کفر نہیں ہے, وہ تو اس کو کفر جو اس نے کہا نا ستاتا ہے, اس پر میں نے کہا کہ ستاتا نے ظلم کرتا, اللہ ستاتا نہیں کسی کو, وہ ظلم سے پاک ہے, اس لیے وہ کفر ہے. یہاں اگر کوئی یہ اشکال یا راز وارد کرے سمجھنے کے لیے چلے کر دے کہ اس کو ایسا تھوڑی کہ اس کو مذاق کی دے, اب مذاق میں کیا کفر ہو جائے گا, تو اس سے کیا آپ لیں گے؟ اچھا یہ ایک بات ہے کہ وہ مذاق کا ماحول نہیں تھا, وہ ایک دم سنجیدہ ماحول تھا, اس سنجیدگی میں اس شخص نے کہا تھا ہنسانے کے لیے, عرض کر رہا ہوں ہنسانے کے لیے بھی نہیں کہا تھا, سنجیدہ ماحول میں کہا تھا, یہ ایک وہ حکایت جیسے میں نے کی کہ وہ سنجیدہ تھا, نہ مسکراہٹ تھی چہرے پر. اچھا اب رہا مذاق میں, تو مذاق میں بھی کہنا کفر ہی رہے گا, کیونکہ قرآن پاک میں نا قل ابی اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اے محبوب تم فرما دو کیا تم اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو, مذاق کرتے ہو, بہانے مت بناؤ, جان رکھو تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد, تو ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے, شریک کفر کے تم کافر ہو گیا, اب اس کی صورتیں کب کافر ہوگا کب نہیں ہوگا, تو اس کے لیے آپ وہ کلمات کفر کلمات پر جو کتاب ہے وہ پڑھیں, کہ بعض اوقات صحیح کفر بکنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, اس کی صورت ایک تو وہ اضطراری حالت جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا, اکراہ آپ کے یہاں اضطراری نہیں, اضطراری تو وہ حرام کھانے کا جس میں اکراہ, جزاک اللہ, اکراہ کی صورت, اکراہ مطلب وہ ایسی مجبوری, ہم جس کو مجبوری کہیں وہ نہیں, شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے وہ, تو اقرار کی صورت میں مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا اور کہا کہ محمد کو گالی دے, یعنی کہ نبی کو اپنے نبی محمد کو گالی دے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابھی اس نے جو کہا نا وہ دھمکی دینے والا ایسا ہے کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے نا یہ واقعی ہے نا کہ میں نہیں بولوں گا فائر کر دے گا مار ڈالے گا, مار ڈالے گا یا عذر کاٹ ڈالے گا یا سبھی مار مارے گا توڑ پھوڑ ڈالے گا, اور یہ کر سکتا ہے کر ڈالے گا, تو اب گالی دے کر جان بچانے کی رخصت ہے, عظیمت یہ کہ گالی ڈالے اور مر جائے, حالانکہ سرکار کو گالی دینا صحیح کفر ہے, لیکن اب یہاں ایک اور صورت ہے کہ یہاں توریے, اگر یہ توریہ کر سکتا ہے, اس کے دماغ نے ساتھ دیا ہے, کنفیوز نہیں ہو گیا اس طرح, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, اگرچہ امکان یہی کہ آدمی کنفیوز ہو جائے, اگر اس کی عقل ساتھ دے رہی ہے اور نہ یہ توریہ کر سکتا ہے تو توریہ اب بھی کرے, نہیں کرے گا تو پھر گالی دے گا سرکار کو, کافی جائے گا, یہاں بھی گنجائش ہے کہ یہ کفر نہ کرے, وہ توریہ کی صورت یہ کہ جیسے کہ محمد تم اپنے نبی محمد کو گالی دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ. تو اب یہاں یہ ذہن میں لائے کہ میرا جو فلاں دوست ہے اس کا نام محمد ہے, اپنے کسی دوست پڑوسی یا کسی بھی آدمی کا تصور کرے کہ اس کا نام محمد ہے, اب اس کا تصور باندھ کر محمد کو گالی دے, نہ اس محمد کو اپنے ذہن میں نہ کہا کہ محمد کو یوں جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ کہا, لیکن یہاں اس کی نیت یہ کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں کہہ رہا, میں وہ ہمارے پاس ہی محمد گالی دے رہا ہوں مثال کے طور پر, تو یوں اس کی جان بھی جڑ جائے گی اور یہ کفر بھی نہیں بکا اس نے, ایک توریہ کی گنجائش ہے. اور اگر توریہ کی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ ذہن ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے توریہ وہ کر ہی نہیں سکے گا, نہ اس کو توریہ کا مسئلہ معلوم ہے نہ اس وقت اس کا دماغ کام کر رہا ہے, اور اس کی حالت میں کہ یہ واقعی مارا لے گا, تو اب اگر نعوذ باللہ من ذالک سرکار کو اس نے گالی دے بھی دی تو اب یہ مرتد نہیں ہوگا, جبکہ قلبہ مطمئن بالایمان, جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, دل سے یہ گالی نہیں دے رہا, دل سے تو تسلیم کر رہا ہے یہاں یہی زبان سے, تو یہ ایک صریح کفر کہنے کی گنجائش میں نے آپ کو عرض کی. لیکن ایسی صورت بڑے کہ یہ شاذ کبھی کسی کو پیش آئے تو آئے زندگی میں, ورنہ ایسی صورت پیش عام طور پہ آتی نہیں, ہو سکتا ہے کفرستانوں میں کہیں کسی کو آ جائے تو کہہ نہیں سکتا, ہمارے یہاں تو مسلمانوں کے ملک میں اس کا چانس بظاہر تو کم ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے, مزاق کے قابل. تو اس لیے مذاق میں بھی کفر بکے گا تو وہ کفر نافذ ہوگا. جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ آج تو چھٹی ہے بھائی نماز کے چلیے, تو وہ جیسے اتوار کا دن ہو چھٹی کا تو وہ اگلا بعض کا بول دیتا ہے یار آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے اپنی, یہ کفر ہے. تو مسلمان اگر وہ بالغ ہے نماز فرض ہے اس کی اس پر اور کہتا ہے میری آج چھٹی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک فرض کا اس نے انکار کیا. اب نا بالغ اگر ہے اور اس نے مطلقاً کہا کہ نماز فرض نہیں ہے تو سمجھدار نابالغ ہے, تو سمجھدار نابالغ کا کفر مقبول ہے. مجھے ایک بالغ کا پتا چلا تھا نماز پڑھتا تھا نمازی تھا, مجھے کہا تھا یا کسی سے بھائی کو کہا تھا اس نے, اب سنے کے پہلے کا وقت ہے یار بہت سیریس تھا اسے ہاں وہ لڑکا, لیکن اس نے یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے ایک دن نماز کا بولا تو ہنس کر ٹال دیا کہ آج تو یار نماز کی رکھتی ہے ٹھیک ہے نا, بہت پرانی بات بتاتا ہوں یار یہ بک دیتے ہیں وہی جہالت. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہزار کام چھوڑ کر بھی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کو اول آخر پوری پڑھ لیجیے, اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہزاروں کلمات کفر کی مبالغہ کروں تو مثالیں ہیں اس میں, شاید ہی اردو میں تو کوئی کتاب ایسی ہوتی تو شاید نظر آ جاتی سننے نہ آ جاتا, شاید مشکل ہے کوئی ایسی کتاب کبھی منظر عام پر آئی ہو تو میری نالج میں نہیں ہے, اس کو پڑھیا بہت کام کی نہ سمجھ میں علماء سے پوچھیے اس کو ضرور یہ پڑھو, اس کے یعنی کہ کفریہ کلمات ماشاء اللہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں میں سے اس کی زیارت کروا مدنی چینل والوں کو سبحان اللہ جزاک اللہ, ہاں یہ پڑھا کرو اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے, نہ سمجھ میں آئے تو علماء کو پوچھ لو ماشاء اللہ مرحبا. اچھا ان کے پاس بھی ہے واہ دو دو کتابیں ابھی اسلامی بھائیوں کے پاس الگ الگ اسلامی بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ جو مذاق کے حوالے سے جو امیر سنت سے سوال کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فی زمانہ ہمارے یہاں انٹرٹین کے نام پر اور مثال کے تفریح کے نام پر اور کچھ ٹائم پاس ہونے کے نام پر وغیرہ وغیرہ میڈیا پر چینل پر یا کسی اور انداز سے بھی اس طرح کے سننے سنانے کا سلسلہ رہتا ہے, آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے دوست یار جمع ہوتے ہیں دعوتیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے جملے دوہرائے جاتے ہیں اور خوب ہنسی مذاق ہوتی ہے اور بہت تفریح کی جاتی ہے جبکہ ان میں وہ کلمات بھی بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں اور اس طرح کے وہ باقیاں ہیں اور آپس میں دوست یار ہسرے ہوتے ہیں, ماحول نہیں ہوتا. سمجھاؤ تو کہتے ہیں جناب مذاق میں کیا تھا, تو امیر علیہ السنت نے الحمدللہ آج ہماری بڑی پیاری مطلب ہمارا یہ ذہن بنایا کہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو, جیسے ایک مسلمان کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح کی کلمات ادا کرنے چاہیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے یا ان کا نام نامی مبارک لے تو کس انداز سے اس کو لینا چاہیے, دوسروں کا نام کیسے لینا چاہیے. یہ سب ہمیں ہمارا یہ اسلام سکھاتا ہے, ہمیں ہمارا مسلک اہل سنت سکھاتا ہے, ہمیں الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں, ہمارے پیر مرشد سکھاتے ہیں, الحمدللہ ہمیں ادب کی تعلیم دیتے ہیں, محبت کی تعلیم دیتے ہیں, پیار کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی ہیں, اب کی زمانہ گانے لے لیجئے تو کفریات, کتنے کفریات, اب اس کا بیان بھی یہ کفریہ کلمہ کے بارے میں سوال جواب جو کتاب آپ نے ابھی دیکھی مدنی چینل پر بھی اس میں ہے, امیر سنت کا بیان بھی ہے 35 گانوں کے کفریہ اشعار پر, وسیع ہے کا رسالہ ہے اور اس میں کافی سارا مواد ہے. تو کتاب جب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اس کے ابتدائی صفحات میں ایمان کی حفاظت کا ذہن دیکھیے, امیر علیہ سنت نے کوشش کی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے نزدیک ہمارے ایمان کا کی اہمیت آئے, پھر ہم زبان کی آنکھ کی قول و فعل کی حفاظت کرنے کی طرف بھی بڑھیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ماحول سے بچائے کہ چیزیں دیکھنے سے, ایسی چیزیں سننے سے, ایسی صحبت میں بیٹھنے سے بچائے جہاں پر ہمارے ایمان پر حملے ہوتے ہوں. آمین. کون آیا ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سلام نگرانی شورا اور میرے پیارے باپا کو. میرا نام شعیب احمد اتاری ہے, میں یہاں یو کے ایک شہر پر بول رہا ہوں. ہماری ڈویژن کا نام یاد مرشد ہے. باپا آج آپ نے جو بیان کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں وہ بہت ہی زبردست تھا. دعوت اسلامی کی ہمارے ڈویژن میں دومے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی برکت سے ہماری ڈویژن میں الحمدللہ اور آپ کی باپا آپ کی نظر کرم سے ہمارے ڈویژن میں ہمارا خود کا اجتماع شروع ہو گیا ہر جمعرات کو. بس آپ سے دعا کی درخواست ہے, ہم غریبوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا. اور یہاں پر یو کے میں ابھی ہمارا نوٹ لیول کا اجتماع بھی ہوا الحمدللہ مدنی چینل سے, وہ بھی زبردست مدینہ ہوا الحمدللہ ماشاءاللہ. احمد بھائی یو کے ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ چٹکلوں کے بعض یعنی کہ کومیڈین اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں, ان کو کومیڈین بولتے ہیں. یہ مطلب سدری ہوئی لینگویج میں کومیڈین بولتے ہیں, مسخرا مطلب جس میں عقل کم ہو, مذاق مسئلہ غیر سنجیدہ یہ مسخرے ہوتے ہیں بالکل, جس کا کوئی 2% کی ویلیو نہیں ہوتی اس کو کومیڈین بول کر چڑھاتے ہیں. اس کو وہ دھنیا کے پیڑ میں چڑھاتے ایسا پچھڑتا ہے کہ پھر بےچارا پانی بھی نہیں مانگتا. دھنیا کا پیڑ وہ اتنا صحیح ہوتا ہے, ایسے بولتے دھنیا کے پیڑ پہ چڑھانا. بہرحال یہ کہ یہ کومیڈین جو ہوتے ہیں آج کل ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, یہ پیسے بھی لیتے ہوں گے اور ان کی بھی ایک مجلس سجتی ہیں جن میں یہ وہ چٹکلے بولتے ہیں. ان کی بغد اب سنا کے سیٹیں بھی آتی ہیں اور اس میں بھی سنا کے کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں. اول تو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانا یہ بھی جائز نہیں ہے, کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے, اس طرح کی روایتیں ہیں. ایک تو وہ جھوٹ بول کر ہنسانا, دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ کفریات بول کے ہنسانا. کفریات جو بولتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح کفر بولیں گے تو خود بھی مسلمان نہ رہا, اور جو سمجھ کر ہنسا اس پر, سمجھنے کے باوجود ہنسا. وہ بھی ایمان سے ہاتھ دو بیٹا, تائید میں ہنسا سمجھ کر, ہنستے بعد وہ تائید میں واہ واہ واہ کیا بات کہی, گیا نا کام سی بھی. تو اس لیے یہ اس طرح کے کومیڈین ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنا تو بیڑا غرق کرتے ہیں, نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بھی جہنمی بنا دیتے ہیں, ایمان ان کا برباد کرتے ہیں. تو اگر کوئی کومیڈین مدنی چینل دیکھتا ہے یا سنتا ہے, اس کو میرا پیغام ملے, تو وہ اگر غصے میں آ گیا تو سمجھو کہ اس نے جہنم میں شاید مزید پیش رفت کی جانے کے لیے. اگر غصہ کرنا ہے تو آ جا میرے ساتھ آستین چڑھا کر, شیطان پر غصہ ہو جا کے بدبخت تو نے ایسا مجھے بنایا, پاگل بنا دیا مجھے کہ مدنی چینل والے مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں, اب میں مدنی چینل والوں کی باتیں مانوں گا, میں توبہ کرتا ہوں اور تیرے خلاف اعلان جنگ ہے میرا, توبہ کر لے. اگر کفریات بکیں کلمہ پڑھ لے توبہ کر کے. تو وہ کومیڈین بھی سن رہا ہے, تو اگر تو غصہ ہے تو اپنی آخرت کی خیر منائے, کہ میں نے کسی کی نشاندہی نہیں کی, میں نے جنرل بات کی کہ جو بھی کفریات رکھتا ہے وہ عقل پیدا لے. وہ تو قرآن نے کہا نا, کافروں کو تو وہ چوپایوں سے بدتر قرآن نے کہا, اسی طرح کی ہیں آیتیں, جانوروں سے بدتر عقل نہیں ہوتی. تو جو کفریات بکے اب بھی ٹھیک ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز بھی کبھی پڑھ لیتا ہے, عید کی جا کر پانچوں نمازیں بھلے پڑھتا ہے, اور اگر صحیح کفر بکتا ہے تو وہ کافر ہے, بلکہ کافر سے بدتر ہے, مرتد ہے. اگر پہلے مسلمان من ہوا تھا اور اب کافر ہوا تو یہ تو مرتد, اصلی کافر سے بدتر ہوتا ہے, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا, درک اسفل میں جائے گا. تو اس کی نمازیں اس کو نہیں بچا سکیں گی, شامی کباب ماتھے میں ہو وہ نہیں بچا سکتا. جیسے میں نے مثال دی نا کہ شامی کباب والے بڈے گی, اللہ کرے اس نے توبہ کر لی ہو, لیکن ارے میرے سامنے توبہ نہیں کی, میں تو اس کو مرتدی کہوں گا نا. اب میری ملاقات کی صورت بھی نہیں ہے, اب زندہ ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. یہ واقعہ بھی 20-30 پتا نہیں شاید داؤد اسلامی کے پہلے کا ہی ہو, پرانا واقعہ. اس وقت 80 سال, تعجب نہیں اگر اس کی عمر ہو تو, بہت بوڑھا تھا, داڑھی بالکل چھیل چھیل کر. توفیق اللہ بس ہمارے حال پر رحم کرے, عبرت, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں. اور جوان یہ غصے میں نہیں رہے کہ میں ابھی بوڑھا ہوں گا تو دیکھ لیں گے, بوڑھے مقابلے جوان زیادہ مرتے, تو اس لیے وہ ہر ایک کو توبہ کرنی ہے اور تاخیر نہیں کرنی, آج اور ابھی اسی وقت توبہ کر کے اپنے آپ کو مطلب انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور نیکیوں کی طرف لگ پڑنا ہے. مدنی قافلے کے مسافر بنتے رہیں, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں, نماز بنائیں, اور رجب شریف کا مہینہ ویسے ہی عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے, عبادت کا بیج بونے. نفلی روزے رکھیں جتنا آپ سے ہو سکے, اس میں اپنے مدنی کاموں کو اور تیز تر کر دیں. دہ نصیب ہلکا بھی روزہ نصیب ہو جائے. سبحان, اس میں بابا آپ نے جو بھی توجہ دلائی ماشاءاللہ, ہمارے جو مجلس ہے رابطہ, اس میں ان کے لیے بڑے مدنی پھول ہیں کہ اس طرح طبقے سے یہ رابطہ کریں, انہیں ماحول کے قریب لائیں, انہیں اس طرح کے بیانات سنائیں, مذاکرے کے یہ مدنی پھول انہیں سنائیں, اور کسی انداز سے ان کو قریب لا کر ایک امت کی خیر خواہی کے درد کے ساتھ کوشش کریں. تو ایسے کئی طبقے ہیں جو یوں مطلب کہ اجتماع وغیرہ میں نہیں آتے, لیکن ان سے رابطہ کیا جائے, قریب لایا جائے, معلوماتی کمی بھی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو, لیکن کسی صورت ہمیں ایمان بچانے کی تحریک جاری رکھنی چاہیے. کسی کومیڈین کو اگر توبہ کرا لے تو بہت ساروں کی بچت ہو جائے گی. جی ہاں بابا, وہ کتنوں کی بچت ہو جائے گی. کال آئی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ جی, کون کہاں سے آپ؟ نے وہ ٹی وی کی غلام یاسین ٹی وی کی آواز بند کرے. غلام یاسین چل, غلام یاسین اختاری عرض کر رہا ہوں عرب امارات سے, عجمان سے, اور الحمدللہ اپنے پاپا کو سب سے پہلے سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاءاللہ پاپا, مدنی مذاکرے کی ماشاءاللہ بہت دلچسپی سے یعنی سن رہا ہوں, اور صبح جو ہے وہ 8 بجے اجمان کابینہ کا مدنی مشورہ بھی ہے. 2 مرتبہ کوشش کی بند کرنے کی لیکن بند نہیں کر سکا, اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جاگ کر جو ہے وہ اس مدنی مذاکرے کو میں سنتا رہوں. الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے, اور الحمدللہ یو اے ای میں عرب امارات میں دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی بڑی بہاریں ہیں, اور الحمدللہ گھر گھر مدنی چینل عام ہو رہا ہے. ایک دو بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہاں شارجہ میں ایک پاپ سنگر جن کا نام عدنان شیخ ہے, وہ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے ہیں, اور دو تین چینلوں پر وہ گانا گایا کرتے تھے, پاپ سنگنگ کرتے تھے, لیکن الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ مدنی چینل جب سے میرے گھر پر آیا ہے الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مدنی چینل کوئی بزرگ ہیں جو مجھے مزید گانا گانے سے جو ہے وہ بچا رہے ہیں. الحمدللہ بالکل بچ گیا ہوں, میں نے سنت اسکول بھی رکھ لی ہے اور امام بھی سجا لیا ہے ماشاءاللہ. اور ایک اور اسلامی بھائی افضل اختاری جو بڑے تعلیم یافتہ کوالیفائڈ ہیں الحمدللہ, وہ ایک مرتبہ چینل کی ٹیوننگ کر رہے تھے تو انہوں نے مطلب ٹیوننگ کرتے کرتے ایک ان ناؤن غیر معروف چینل آیا جو بلینک تھا, یعنی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا چینل ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ایک دو منٹ کے لیے کچن میں گئے کسی کام سے, جب واپس آئے تو دیکھا کہ مدنی چینل سامنے نظر آ رہا ہے, تو مدنی چینل لگ چکا تھا ان کے پاس, انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا تو ان کے الفاظ تھے کہ الحمدللہ میں نے جو ٹیوننگ کی تو مدنی چینل آ گیا, تو مدنی چینل نے میری زندگی میں ٹیوننگ کر دی الحمدللہ. میں نے سنت رسول بھی رکھ لی ہے اور الحمدللہ اسما پابندی سے آ رہا ہوں, اور الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو گئی الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ. مدنی چینل سنتوں کی مدنی چینل سنتوں کی لاؤ گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لاؤ گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لاؤ گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہو پیار, مدنی چینل سے ہمیں بالمانا ہو نار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں بالمانا ہونا کیا, مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا رحمت لایا مدنی چینل آیا. جزاک اللہ غلام یاسین بھائی. ایک اور کال بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مغفرہ. کون کہاں سے؟ حضور مری رضا علی بن ان کے چیک کر رہا ہوں. لبیک. الحمد للہ مدنی چینل پر ڈبل 12 گھنٹے اراؤنڈ دا کلاک دنیا میں مدنی بھارت بتا رہا ہے. الحمد للہ باپا جان کا دیدار بھی دوبارہ نصیب ہو گیا الحمد للہ, اور آج سعادت کی بدلیا آواز دامت پر قاتم ملا لیا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں الحمد للہ. کہہ رہے باپا جان الحمد للہ یہاں پر مدنی چینل کی برکت سے بے شمار برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں الحمد للہ. کافی اسلام بھائی ایسے ہیں کہ جو جنہیں ہم جانتے بھی نہیں تھے لیکن الحمد للہ مدنی چینل کی برکت سے وہ اجتماع میں بلانا شروع کر دیا ماشاءاللہ. ابھی کہہ رہے باپا جان الحمد للہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی اجتماع میں جو صرف مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے انہوں نے گاڑی شریف بھی سجا لی, خود سے امامہ شریف بھی باندھ لیا, مدنی چادر مدنی کھولیا, اور الحمد للہ سارے معاملات اپنے جو پہلے کی زندگی تھی وہ چھوٹے الحمد للہ, وہ الحمد للہ دن کا کام بھی کر رہے ہیں مرحبا ماشاءاللہ. جزاک اللہ منی بھائی ماشاءاللہ. جن جن اسلامی بھائیوں نے بیرون ملک اور بیرون ملک کال کی حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین. مدینہ میں 1 بج رہا ہے, کیا ارادہ ہے؟ سحری بھی کرنی ہے نا؟ رجب المرجب کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. بس باب المدینہ اور پاکستان وغیرہ کہاں کا دیکھ رہے ہوں گے سارے کے سارے روزے اپنی اپنی جگہ نیتیں کریں. ابھی تو یو کے میں تو ابھی تو چار پانچ گھنٹے کا فاصلہ ہے, ابھی تو رات کی ابتدا ہے. یہ تو تحریک بابا روزے کی تو پھر ہلی ہر جگہ ہونی چاہیے. ابھی یو کے میں تو شاید رات کے 11 بجے ہوں گے, 11 بجے 12 یو کے میں شاید 12 بجے ابھی 11 فرما رہے ہیں. اچھا 4 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے. اگر 4 گھنٹے کا فرق ہے تو 11 5 گھنٹے کا سنا تھا, 4 گھنٹے کا فرق تو 11. واہ, تو یو کے والے بھی روزے رکھے کل انشاءاللہ. وہاں تو ویسے بھی شاید ٹھنڈک ہوگی, گرمی ہو سکتا نہ ہو. کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان موسیٰ حتائی مدینہ رضوانہ دبئی. لبیک. امیر السنت باپا جان کی بارگاہ میں میرا اور میری اولاد اور امیر السنت کی بہو کی طرف سے السلام علیکم و علیہم السلام. الحمد للہ باپا جان, اس وقت ہم سب گھر والے آپ کا مدنی مذاکرہ اور اجتماع میں جاتے جاتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا جو اجتماع ہوا وہ سنا الحمد للہ. بہت بہت بہت پیارا اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کرتے ہیں مدنی چینل کو جن چھتی سے الحمد للہ نگران شورا کی آمد پر متحدہ مہاراج میں جو تقسیم کاری ہوئی اس الحمد للہ بہت فوائد بہت فوائد بابا جان ہو رہے ہیں الحمد للہ. شارجہ میں مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو چکا ہے الحمد للہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ آخری سوال کر لوں, یہ ہمارے خصوص اسلام میں اتنے یہاں ہیں ماشاء اللہ کفل مدینہ کی تحریک ہے, ان کا تو کورس ہی کفل مدینہ کورس کہلاتا ہے, تو ان کے لیے کفل مدینہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو کفل مدینہ کفل مدینہ ہیں گا؟ ان کو کفل مدینہ کی زیادہ ضرورت ہے, ان کو کفل مدینہ کی گنگے خصوصیوں کو زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ بےچارے عموماً ان کو احساس ہے کمتری محرومی تو یہ بہت زیادہ بولتے ہیں, بہت بولتے ہیں, بول ہی نہیں سکتے بابا. نارمل جو عام اسلامی بھائی ہوتا ہے نا وہ ہاتھ سے اشارے کم کرتا ہے, زبان سے کم چلاتا ہے, یہ ہاتھ بھی جلاتے ہیں کر کے زبان بھی جلاتے رہتے ہیں. تو یوں یہ دیکھا جائے نا تو نسبتاً زیادہ بولتا ہے. اور یہ جو منظر آپ کے سامنے بھی ہے نا یہ ہمارے اسلامی بھائی مطلب دیکھ بھی نہیں سکتے, بول بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے, اور یہ ان کے ساتھ اسلامی بھائی نا یہ ان کی یہ ان کی زبان ہے جی. یہ اس انداز ان کو مطلب یہ کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ نعمت ان کو حاصل ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں. یہ نابینا بھی ہیں گونگے بھی ہیں, ان کی لینگویج شاید محسوس ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا سر ہلا رہے ہیں, سفید داڑھی تھوڑی تھوڑی اوپر کالی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تو سبز ٹوپی والے سائیں بھائی ان کو سمجھا رہے ہیں, بےچارے نابینا اور گونگے بہرے دونوں ہی ہیں. تو یہ آپ کا اشارے بھی آپ کی اشارے جب آپ کی وجہ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں سے ریپلائی کی. مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ بابا داؤد سامی کے ماحول میں جب یہ قریب آ رہے تھے شبیر بھائی غلام شبیر, یہ مطلب ان کی نہیں تھی داڑھی بھی نا, ان کی داڑھی تھی, ماحول میں آ کے بابا داڑھی بڑھائی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. دو دفعہ 30 دن کا تقاضی ہے ماشاء اللہ. تو یہ بس اللہ کی شان ہے. تو یہ جو ہے نا گونگے بہرے یہ اشاروں سے یہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں, مذاق مسخری نارمل لوگوں سے شاید اگر کہوں زیادہ کرتے ہیں تو غلط رہو. گالیاں ان کے اشاروں میں گالیاں بھی یہ نکالتے ہیں, تو ان کو نارمل اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں کفل مدینہ کی زیادہ ضرورت ہے. یہ سمجھتے بھی بیچارے کم ہوتے ہیں نا, یہ ان کو علم بھی کم ہوتا ہے, گناہوں کی معرفت بھی کم ہوتی ہے, عذاب کی معرفت بھی کم ہوتی ہے, ثواب کی معرفت بھی کم ہوتی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. اس لیے یہ بھی اس بات کو سمجھے کہ ہمیں بھی کفل مدینہ کی ضرورت ہے کہ خالی گیا ہے کریں گے اس کا بھی حساب ہے. اشارے جو بلا ضرورت اشارے یہ بھی گڑبڑ ہے, بلکہ اشاروں کی دلاداری بھی خالی بھی ان سب کا بھی حساب ہے. تو اس لیے بلا ضرورت یہ بھی اشارہ نہ کریں, بلا ضرورت یہ بھی طرح طرح کی آوازیں حلق سے نہ کریں, تو یہ بھی سنجیدہ چپ چاپ رہا کریں. اس طرح جو استائیں بھائی کفل مدینہ کا کورس کرتے ہیں اشاروں کی زبان, لیکن حقیقت میں ان کو کفل مدینہ بھی نصیب ہو تو ہو, باقی ضرورت میں بیچارے اشارے سے بیان وغیرہ کرتے ہیں. تو کفل مدینہ جو حقیقت میں جو ہے اس کی تو بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے, مشق کرنی پڑتی ہے, بہت مشق کرنی پڑتی ہے, ویسے نہیں لگتا, بہت اس میں ضبط کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کہ شروع میں آپ اگر خاموش رہنے جاؤ گے تو غصہ بھی آئے گا اور بوریت بھی ہوگی اور زبان پھڑ پھڑائے گی اندر کے اگر کچھ بولوں. یہ سب آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ خاموش رہ پاؤ گے. خاموشی میں نجات ہے الحمدللہ, من سمعت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایک سکھ ایک چپ سو سکھ, ایک چپ ہزار کو ہرا ہے, جو چپ ہے اس سے سب ہار جاتے ہیں, جیت نہیں سکتا. تو اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. من جد دوا زیادہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کفل مدینہ لگ جائے, بھرپور کوشش کریں, درست خطوط پر کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. عز و جل, اور آقا کے مدینے سے فون آیا, مدینہ سبحان اللہ, یہ تھا مدینہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جی آیا نو, مرحبا, اہلا وسہلا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. تمام اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی سلام. بابا مدینہ شریف میں بھی الحمد للہ مبارک مسلم آ رہا ہے. اور ہم یہاں پر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, الحمد للہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, خواجہ صاحب کی چھٹی بھی منائی الحمد للہ ماشاء اللہ. ہاں وہاں تو چھٹی رات شاید آج ہو گئی ہو. جی جی ہاں ماشاء اللہ. بابا آپ کچھ اسلامی بھائی پریشان ہیں, دعا فرمائیے خصوصی طور پر. اللہ پریشانیاں دور فرمائے, آسانیاں نصیب کرے, اور ہمارے مدنی گاؤں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ کامیابی عطا فرمائے, استقامت دے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور تغل خور تغل خور کفر مدینہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء اللہ ابو سحری کے لیے بابا, ہاں جنہوں نے روزہ رکھنا ہے کل, تو ان کے لیے لنگر رضویہ کا انتظام کیا ہے. تو روزہ رکھنے والے سہیں بھائی رمضان حال, روزہ رکھنے والے سہیں بھائی رمضان حال کا رخ کریں. جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے ان کے لیے سحری کا انتظام ہے. دیکھو جن کو روزہ نہیں رکھنا, جب یہ روزے کے لیے کہا گیا نا, پھر جس کو روزہ نہیں رکھنا وہ نہیں کھا سکتا. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أنت وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك. ابھی ہم انشاء اللہ مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ابھی جو ہم نے دعا پڑھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس کے میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب سحری کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عزوجل امیر سنت کی سحری جو ان عاشقان رسول کے ساتھ ابھی سحری کریں گے, اس سحری کے مناظر بھی انشاءاللہ مدری چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے. اور اس طرح امیر سنت جو مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اس سے بھی ہم براہ راست سن و دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے. دیکھ مدری چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل صلوا على الحبيب سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام, جے سوہانی گھڑی چمکا پربا کا چاند, جے سوہانی گھڑی چمتا پربا کا چاند, اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تقا ونقا, غوث اعظم امام تقا ونقا, جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے ہند کے بادشاہ دین کے وہ موئی, ہند کے بادشاہ دین کے وہ موئی, سارے دینوں ملت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا دا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا دا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع رب میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی جلوبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی، رشک ہوتا ہے غلاموں کو کہیں آقا سے، رشک ہوتا ہے غلاموں کو